Twee uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Rellende boeren braken aan het eind van de avond door een afzetting van de politie en vernielden onder meer een politieauto. En ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. Politiechef Willem Wolders noemt het gedrag van de boeren onacceptabel en zegt dat er misdrijven zijn gepleegd. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen en moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. D66 en de Partij voor de Dieren willen snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. De voorman van boerenorganisatie LTO, Sjaak van der Tak, zegt dat hij de actie van de rellende boeren voor 100% afkeurt. Volgens hem helpt dit niet om aan de slag te gaan met de stikstof en kaalslag te voorkomen. Hij roept iedereen op die aan de rellen heeft meegedaan om met elkaar in gesprek te gaan binnen boerenfamilies. Van der Tak zegt dat dat de enige manier is om rust te creëren. In de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden morgenochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. En Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. De landen willen zich naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne aansluiten bij de NAVO. Ze vroegen onlangs het lidmaatschap officieel aan. Turkije maakte als enige NAVO-lid bezwaar tegen hun aanvraag. Het weer, een rustige nacht, koelt af naar een graad of 13. Overdag is het eerst zonnig. Later wat meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Normaal gesproken werkt mijn gast in een koeienstal, maar als een van de weinigen die daar werkt, heeft hij geen last van de stikstofmaatregelen. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Bob Venus is namelijk geen boer, maar kunstenaar. En zijn atelier staat dus in een koeienstal. Vannacht is hij niet daar, maar hier in de nacht van EO. Welkom Bob, goeienacht. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Nou, je zal niet heel vaak 's nachts in een koeienstal zitten, toch? Nou, soms zit ik er nog wel tot een uurtje of 12, 1 's nachts. Oh, dan als het donker wordt en ja. Is dat anders dan overdag? Ja, de nacht is magisch, dus dan is alles rustig en je hoort vogels veel beter. Ja. Ik vind dat wel fijn. Ja, wat vind je magisch aan de nacht? Ja, de rust die het uitstraalt. Het feit dat je door een stad kan fietsen en er is niemand. En dan, ik weet niet, je voelt je dan een soort van koning van de nacht of zo. Ja, is het een beetje dat je alleenig bent? Ja. Ja? Ja, ik vind het wel fijn op zijn tijd. Ja. Nou, vannacht niet alleen, maar wel met z'n tweeën. Voelde ook als het een beetje toch wel intiem. Je bent geen boer, maar nee. Je zit wel in een koeienstal. Ja. Wat doe je daar? Ik maak kunst. Ja? Mijn atelier bevindt zich in de achterzijde van een koeienstal. In de zomer staan daar geen koeien, in de winter wel. Dus dan sta ik net niet tussen de koeien. En ik maak vooral veel kunst rondom thema's die ik in het licht wil zetten. Ja. Taboe-thema's, thema's voor mensen die iets te dragen hebben. Even een voorbeeld. Ik heb een kunstwerk gemaakt van een vrouw. Dus dat heeft de vorm van een vrouw, een vrouwenlichaam, 3D. Ja. En je kan helemaal door haar heen kijken. En in haar buik zit dan een kindje, een lichtgevend kindje. En zo'n voorbeeld van een beeld wat ik maak. En in dit geval is het een beeld voor vrouwen die een kindje zijn verloren in de zwangerschapsperiode. Ja. Dat is een heftig thema, maar ik probeer altijd in de kunst die ik maak altijd mensen of thema's te verlichten. Dus letterlijk een licht in te brengen. En waarom doe je dat toch? Ik wil zo meteen eventjes over heel veel van jouw projecten praten. Waarom wil je dat juist in een koeienstal doen en niet in je eigen atelier? Nee, maar dat is mijn atelier. Mijn atelier zit in een koeienstal. Oké. Okay. Dus ik heb 40 vierkante meter atelier en dat bevindt zich achterin een koeienstal. Maar heeft dat nog een soort effect? Was heel rustgevend. Ja, dat het stinkt. Ja? Nee. Ja, je moet er een beetje gek voor zijn. Ik bedoel, ik ken ook wel al kunstenaars die hebben een hele strakke atelierruimte en alles wit. En als je dan iets morst, dan zit je vloer onder. Ja. Ja, ik kan heel hard muziek draaien. Ik kan kliederen. Ik kan rommel maken. En er is niemand die er last van heeft. Ja. Merk je nou in die stal eigenlijk veel van de boerenprotesten? Nu praat je daar met de boeren over bijvoorbeeld die er zit. Ja, ik zit op de Eemlandhoeve. En daar heb je een oude boer en een jonge boer, zeg ik altijd maar. De oude boer is daar begonnen. En die jonge boer die doet nu eigenlijk het grootste gedeelte van het boeren zelf. En ik heb het daar wel eens met hem over. En ik vind het een donders mooie kerel ook. Henk heet hij. En we hebben het daar samen wel over. En ja, het raakt mij ook wel, want ik zit er kort op, zeg maar. Ik zit kort op het vuur. Het raakt mij ook wel dat er eigenlijk geen perspectief of alternatief geboden wordt voor de boeren nu. Ja, dus merk je het ook dat de sfeer op de boerderij waar je dan je kunst moet maken, dat die ook is omgeslagen in de afgelopen weken? En heeft het bijvoorbeeld ook effect op je werk? Nee, dat niet. De Eemlandhoeve is echt wel een plek van rust. En die rust die is er nog steeds. Er wordt van alles gedaan en georganiseerd. Ook bruiloften en congressen en van alles. En die rust is er altijd wel. Het is eigenlijk één grote familie. Iedereen is ook heel close en goed met elkaar. Maar we hebben het er wel over bij de koffie, bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is voor jou dus een atelier waarin je kunst maakt. Nou, je noemde net al een voorbeeld. Ja. Maar wat voor kunst maak je? Wat? Ik werk veel met hout. Ja? Dus ik zaag, boor. Maar ik schilder ook. Wat vind je het leukst om te doen? Hout. Ja? Ja. Waarom? Omdat hout dat leeft een eigen leven eigenlijk. En als je iets doorzaagt, dan kan er zomaar ergens een nerf in zitten of een knoest. Of hout is eigenwijs. En een uitdaging. Ja, is het de uitdaging dat je gewoon niet weet wat je tegenkomt? Ja. En wat maak je van het hout? Ja, zoals ik zei, veel 3D-beelden. Ja, echt van alles. Van lichtgevende vrouwen met de kindjes erin. Tot een hele hand heb ik gemaakt met een arm helemaal van blokjes hout. En kleine duveltjes voor de klussers onder ons. Maar ook hele grote kunstwerken. Ik ben bezig met een kunstwerk wat ik samen met 300 andere mensen heb gemaakt. Hoe heet dat? Dat heet You Don't Have to Fight for a Place at the Table. Maar dat is nog steeds een werktitel. En wat doen jullie in dat werk? Want 300 mensen lijkt me nogal complex om daarmee samen te werken, eerlijk gezegd. Ja, dat is al gebeurd. Dat is gelukt. Iedereen heeft zijn eigen canvasplankje, een schilderplankje thuisgestuurd gekregen en dat in de coronatijd geschilderd. Ja. En ze hebben dat weer teruggestuurd naar mij. En uiteindelijk ga ik alles als één grote puzzel in elkaar leggen. En komt daar een heel groot kunstwerk uit van 9 bij 3 meter. Oké, dus zijn dat schilders of waren het gewoon zeg maar willekeurige voorbijgangers? Ja, er kwamen niet zoveel mensen voorbij in corona, maar toch? Dat zijn mensen die wel iets hebben met de boodschap van het kunstwerk. Dus inclusiviteit, maar ook mensen die creatief zijn. En ja, ik heb al die plankjes verkocht door middel van een crowdfundingsactie. Ja. Mensen konden een bedrag betalen en dan kregen ze zo'n pakket thuis met een schildersplankje, kwasten, verf. En ze hebben daar iets van gemaakt en uiteindelijk komen al die plankjes naast elkaar. Ja. En jij mag dat dan die compositie maken? Ja. Ja. Is er een groter thema dat je wil raken met jouw kunst? Een overkoepelende boodschap? Goeie vraag. Ik denk dat zeker wel zo is. Ik denk, ja, dat is een heel cliché antwoord. Maar ik denk dat altijd zit in de hoek van verbinding, liefde, begrip voor elkaar, acceptatie. Ik klink nu als een beetje een kumbaya hippie. Maar dat zijn wel de dingen die waarop ik drijf of zo. Die ik wil uitstralen, waarop ik leef. Wat het leven mooi maakt. En hoe breng je dat in bijvoorbeeld een stukje houtkunst tot uiting? In een stukje hout is dat een uitdaging, maar in het uiteindelijke beeld kan dat zeker. Mm-hmm. Dus, ander voorbeeld, die hand waar ik het net over had. Ik heb een hele grote hand gemaakt van allemaal stukjes hout. Ik denk dat zo'n 300 stukjes hout zijn. En die hand, onder die hand zit een poppetje, ook van hout gemaakt. En die poppetje zit op een ruïne. En ik wou een beeld maken voor mensen die uit het leven zijn gestapt. En die hand die symboliseert dat je eigenlijk diegene die onder die hand zit had willen vasthouden, beschermen. Dus die hand kan een vriend zijn, of dat kan een familielid zijn van iemand die dit heeft meegemaakt. Of het kan God zijn, mag allemaal. Ja, dat is weer een voorbeeld van. Je lacht een beetje als je zegt, het kan ook God zijn. Ja. Waarom? Nou, ik vind wat voor interpretatie mensen er ook aan geven, dat ik vind het allemaal prima en mooi. Ja. Er zit geen allergie meer of boosheid meer. Dat is ook het mooie van kunst. Je kan erin zien wat je wil zien. Mm-hmm. En dan vind ik dat veel van mijn kunstwerken te begrijpen zijn. In tegenstelling tot veel andere kunstwerken. Ja, welke kritiek heb je daarmee op kunst in het algemeen? Ja, dit is wel een confession. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel met hedendaagse kunst. Okay. Of misschien wel met kunst in het algemeen. Omdat heel veel kunst gaat, voor mijn idee, gaat dat nergens over. Maar goed, dat kan je niet zeggen natuurlijk. Want misschien heeft iemand wel een hele diepzinnige gedachte bij een verfkwast die over een doek een veeg maakt. Ja. Maar ik kan daar helemaal niks mee met abstracte kunst. Okay, maar jij hebt gewoon abstractie in het algemeen, dat vind jij geen kunst? Nou, ik zou niet zeggen dat het geen kunst is, maar ik mis een verhaal of zo. Als je de mogelijkheid hebt om met je handen iets te maken wat iemand anders kan opliften, kan raken, kan emotioneren, dan snap ik zelf gewoon niet waarom je twee keer met een kwast over een doek gaat en dat verkoopt voor 3000 euro. Maar niet alle kunst is toch zo abstract dat je het met twee kwasten. Dat zei ik ook als ik vroeger in een museum loop. Ja, dat kan ik ook wel maken, maar dan ben ik inmiddels wel achter dat daar mijn talent bijvoorbeeld niet ligt. Ja. Of denk je wel, nou, eigenlijk kan iedereen dat wel een beetje abstracte kunst maken. Ik denk dat heel veel mensen wel abstracte kunst kunnen maken. En dat je daarbij iemand nodig hebt die er een heel mooi kunstzinnig verhaaltje van maakt. Ja, marketing. En dat kan verkopen, inderdaad. Ja. Maar okay, wat doe jij dan anders? Bijvoorbeeld, jij maakt recent dat je een groot werk in Amersfoort. Dat heette The City of Broken Dreams. Ja. Vertel zo meteen even wat daar anders aan is, bijvoorbeeld dan die abstracte kunst. Maar we hebben het niet bij ons. Het zag er prachtig uit, maar jij kunt zelf het beste omschrijven wat het is. Ja, ik wil dat het altijd ergens om gaat. Dus in het geval van The City of Broken Dreams heb ik een kijkdoos gemaakt. Maar dan niet een schoenendoos, maar eentje van een meter bij een halve meter lang en een halve meter hoog. Een flinke kijkdoos. En die heb ik op een leger brancard gezet. Een brancard waar mensen in de Tweede Wereldoorlog mee uit het veld werden gehaald. Ja, dus die staat zeg maar iets hoger op wieltjes. Ja. En aan de buitenkant van deze kijkdoos heb ik een stad in bloei geschilderd. Dus een poppetje wat zit te vissen, mensen bij huisjes die met elkaar praten, bloemen, een vrolijk tafereel. En in de kijkdoos kan je natuurlijk ook kijken. Als je dan naar de kijkdoos toe loopt, dan zie je een gat zitten. En boven dat gat staat The City of Broken Dreams. Dus aan de buitenkant zie je een mooie stad. Als je naar binnen kijkt, in de kijkdoos, daar is het donker. Heb ik allemaal huisjes gemaakt van lollystokjes die ik allemaal kapot heb getrokken of gekauwd eigenlijk, want ik scheurde ze met mijn tanden af, want dat ging echt makkelijk. Dus die lollies, dat zijn huizen? Ja, dus je ziet eigenlijk aan de buitenkant van de kijkdoos zie je een hele mooie stad in bloei. Aan de binnenkant van de kijkdoos zie je eigenlijk dezelfde stad van allemaal lollystokjes gemaakt, maar al die huizen binnenin zijn kapot, gebombardeerd, verwoest. Een kapotte stad. Je ziet letterlijk een kapotte 3D-stad. En onder al die huisjes heb ik een lampje gemaakt, waardoor het net lijkt alsof de huizen in de brand staan. Dus je doet oranje licht doe je aan en alle huisjes die zijn aan het branden. En mijn idee was, City of Broken Dreams, buitenkant mooie stad, binnenin zie je een Oekraïense stad die gebombardeerd is. En ik wil eigenlijk, of ik wou de beelden daar, wou ik naar hier halen. Ik stond zelf naast de kijkdoos, verkleed als soldaat, op mijn knieën op een plateau. Ik zat daar op mijn knieën met mijn gezicht naar beneden. En als mensen die kijkdoos, als ze daarin hadden gekeken, dan kwamen ze vaak naar mij toe, omdat ze dachten dat ze me als straatartiest geld moesten geven of zo. Maar dat hoefde niet. Want als ze naar mij toe kwamen, dan kregen ze van mij een bloem. Dus dat is de omgekeerde wereld. Dus je draait het net om. En ze kregen van mij een bloem met de boodschap. Er zat een kaartje bij. Leef open en heb lief. Dus eigenlijk wou ik mensen in deze tijd oproepen om... zelfs al zie je de meest verschrikkelijke beelden, om de liefde te zijn. Om niet geld te geven aan een straatartiest, maar om dat beeld te laten binnenkomen en jezelf de vraag te stellen, wat kan ik doen? Ja, en waarom, want je zegt, ik wil juist hele positieve kunst maken, verbinding noemde je net. Misschien dan liefde of naaste liefde stimuleren. Een stad in oorlog, daar, dat is de andere kant. Ja. Ja, maar dat is wel de realiteit. En ik heb nog zitten twijfelen van... ik maak die kijkdoos en moet ik er dan een collectebus naast zetten... dat mensen een euro kunnen geven aan Oekraïne of zo. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat is weer zo makkelijk. Dan koop je het ook af. Ik wil ze een beeld meegeven, een ongemakkelijk beeld... waarvanuit ze zichzelf de vraag kunnen stellen... wat kan ik doen? Hoe ver kan ik mijn hart openzetten? Ja. Dus daarom die gebombardeerde stad. Maar daarom uiteindelijk ook die bloem. Met dat kaartje eraan van leef open en heb lief. En ja, die bloem die staat nog 5-6 dagen bij mensen thuis. Dus daar gaan ze over nadenken. Ja, en dan denken ze terug aan die stad. Wat hoop je dat mensen dan, waar ze dan over nadenken? Wat hoop je dat ze bijblijft? Als ze, dit was in Amersfoort bijvoorbeeld, heb je gestaan. Ja. Als ze daar door de stad lopen en jou zijn tegengekomen. Ik hoop dat dat na-echoot in die boodschap. En ik hoop dat het verbindend is en ook een beetje ongemakkelijk. Je krijgt een bloem van een wildvreemd iemand. Niet als evangelisatieactie of zo. Maar ja, ik wil harten oprekken of zo. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar wat is er meer voor te leven dan de liefde en ja, en probeer dat uit te dragen. Ja. Wat maakt het nou trouwens... Toch even naar die abstracte kunst, want het blijft hangen. Wat maakt dit dan... Wat denk je, dit is dan... Mijn kunst is beter dan die abstracte kunst. Nou, niet beter, want... Nou, dat staat er wel een beetje achter. Nee, maar dan zit er gelijk een oordeel in en nu wil ik uitblijven. Het is niet beter. Dat is niet gelukt om daar uit te blijven. Oké. Voor mezelf zou ik zeggen, zeker niet beter. Ik ben niet beter dan wie dan ook. Maar het is... Ik wil kunst maken wat dicht bij de mensen staat. Dus als je een stad ziet die gebombardeerd is, dan is dat beeld al duidelijk, zeg maar. Ik had ook 3 keer met mijn pennenvegen een streepje kunnen zetten en zeggen, kijk, dit is een stad. Wat er dan helemaal niet op lijkt. En dan had ik dat moeten uitleggen. Ik hoop dat ik kunst maak wat ik niet hoef uit te leggen. Toegankelijker. Ja, ja. Dicht bij de mensen. Ja. We gaan het zo meteen hebben over ook kunst die je maakte rondom kerken en ook überhaupt projecten die je hebt gedaan om die naastliefde die je net al noemde te bevorderen. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren, want jij bent ook de DJ vannacht en je wil een nummer horen van David Bazan. Ja. Deny Myself. Ja. Waarom? David Bazan is de zanger van Petro the Lion. En Petro the Lion was een van de eerste crossover christelijke bandjes die seculier ging. Dan heb je het over jaren 90. Dus het was een christelijk bandje wat eigenlijk vooral in de wereld optrad. En David Bazan is eigenlijk is zijn geloof verloren. Is een hele mooie documentaire over Strange Negotiations, heet het. En in dit liedje zingt hij, why would I deny myself? Dus waarom zou ik mezelf negeren? En ik heb een hele transitie gemaakt. Ik zit niet meer in de religieuze wereld. En daar zat je wel in? Daar zat ik wel in. En in die wereld, toen ik daarin zat... toen heb ik vaak ervaren dat ik veel van mijn gevoelens... of gedachtes of kunst niet mocht maken. Ik mocht dingen niet voelen. Ik moest, je moest je altijd conformeren aan een bepaald beeld. En op een gegeven moment ben ik mezelf de vraag gaan stellen... van why would I deny myself? Waarom moet ik mezelf negeren? Waarom kom ik niet tot bloei? Waarom mag ik niet zijn wie ik ben in deze wereld? Ja. Over die geloofsvraag en ook over die transitie die jij daarin doorgemaakt... gaan we het zo meteen zeker nog hebben. Maar we luisteren eerst dus naar David Bazan en Deny Myself op Radio 1. blood is moving, sacred as it spreads. One man's temptation is another's daily bread. Overlook a little sin, or focus on the flaws. The law is for the body, not the body for the law. In a minute, I'll be swimming in what used to come for free, but now might fetch an ounce of flesh. When it occurs to me, I could deny myself. I could deny myself. I could deny myself. But why would I deny myself? Why would I deny myself? Why would I deny myself? David Bazan in de Nacht van EO op NPO Radio 1. En Deny Myself. De Nacht van EO. Bij mij te gast is kunstenaar en artiest Bob Venus. We praten over zijn werk en ook over hoe hij zich verhoudt tot het christelijk geloof. Want je nam het woord naastenliefde bijvoorbeeld al een paar keer in de mond. Ook, ja. Ook verbinding. Ja. Dat toch eigenlijk de belangrijkste motivatie is om de kunst te maken die je maakt. Ja. Dat klinkt heel erg christelijk. Terwijl je het ook al zei toen je vertelde over dit liedje van David Bazan, dat je best wel worstelde of worstelt met dat geloof. Ja. Komen die woorden als naaste liefde uit een christelijke overtuiging oorspronkelijk? Nou, dat komt zeker uit een christelijke opvatting die ik jarenlang heb gehad. Ik heb met die kernwaarde heb ik nog steeds heel veel. Ik hoop dat in alles wat ik doe, dat daar iets in zit van naastenliefde. Ik denk dat het misschien ook wel een van de kernwaarden is van het christelijk geloof. Ja. Maar ik zou mezelf geen christen meer noemen. Ben je wel gelovig opgevoed? Ja. Ja, ik heb wat kerken gezien. Ja? Wat is je achtergrond? Ik ben opgegroeid als baptist. Tijdens mijn tienertijd ben ik naar een evangelische gemeente gegaan. Een happy clappy kerk, zeg ja, maar. Ja. Veel zingen. Veel zingen. Een beetje opwekking. Precies. Eind 20 ben ik een evangelische bijbelschool gaan doen. Ja. Dat was een jaartje. Dat was een tussenjaar, noemen ze dat. En na die bijbelschool, die had wel evangelische charismatische inslag, dacht ik, oké, nu ken ik deze kant van de medaille. Nu wil ik ook de andere kant leren kennen. De serieuzere kant. Ja. En toen heb ik, wat zal het zijn, een jaar, anderhalf jaar in de oud-gereformeerde gemeente in Hardingsveld-Giessendam gezeten. En Hardingsveld-Giessendam, dat ligt op de Bijbelbelt bijvoorbeeld. Ja. Ja, wat is dat voor een gemeente? Ja, vreugde. Nee, het is dat zegt hij met een smile. Het is, een beetje oneerbiedig gezegd, een zwarte kousenkerk. Ja. En een soort van de enige ware kerk, dat idee. Allemaal heel ernstig. Als de dominee preekt, dan gingen mensen om mij heen snikken. Mm-hmm. Niet omdat ze spontaan verkouden waren, maar omdat ze zo een besef van zonde en slechtheid ervoeren. Want dat beeld wordt ook sterk aangezet. Dat mensen gewoon radeloos werden. Had jij die ervaring zelf ook? Of was je daar een buitenstaander? Nou, het gekke is, ik was daar toen ook wel een beetje naar op zoek. Want die evangelische bijbelschool die ik had gedaan, daar was alles goed en geweldig en fantastisch. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja jongens, dat kan het toch ook niet helemaal zijn. Nee. Dus ik zocht een wat serieuzere opvatting, uiting. Ja. Nou, dat is gelukt. totdat ik uiteindelijk ook na een jaar, twee jaar in die wereld hebben gezeten, dacht, nu voel ik me zo slecht als mens. Dat ik hier wegga. Ja. Dit helpt waarom niet. Zocht jij de extreme op binnen dat? Tenminste, ik weet niet of het extreme zijn, maar het zijn wel toch, het zijn uitgesproken stromingen. Zeker. Ik zocht die op omdat ik altijd heel erg op zoek was naar de waarheid. Mm-hmm. En beide werelden, of het nou evangelisch is of streng gelovig, hebben een even grote waarheidsclaim. Ja. Dus in de evangelische wereld, daar gooi je tv weg, want dat is allemaal niet goed. En in de zware reformatorische wereld gooi je ook je tv weg, bij wijze van spreken. Ja. En ik was heel erg op zoek naar de waarheid. Dus de waarheid beperkt zich dan tot het denken dat je de juiste leer hebt. Dat je de juiste opvatting hebt over bepaalde dingen. En deze werelden, die communiceren dat heel sterk. Ja, en daar voelde jij je in thuis? Uiteindelijk niet, maar uiteindelijk dacht ik dat om de waarheid te hebben, dat je de juiste opvatting over heel veel zaken moest hebben. En daar adverteren ze mee, zeg maar. Ja, en wat ben je naar die gemeente in Hardingsveld-Giessendam, waar ben je toen terechtgekomen? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook een hele religieuze, of na die wereld, zei je. Ja, na die wereld, ja. Ja, na beide werelden dacht ik, ik wil helemaal niks meer weten. Ik wil gewoon een mooi mens zijn en een dwaas worden, of een nar. Maar niet iemand die op alles een antwoord heeft of wil hebben. Ja. En hoe oud was je toen? Toen was ik, nou, wat zal het zijn? Eind 20. Ja. En je bent nu, denk ik, zo tussen de 35 en de 40, als ik erin mag schatten. 38. Nou, dat is daar precies tussenin. Ja. Ben je dus al 10 jaar aan het worstelen met je geloof? Ja, niet meer. Ik zou nu echt zeggen dat ik helemaal niet meer worstel. En, ja. Maar ik, ja, het grootste gedeelte van mijn leven was wel een zoektocht naar de waarheid, of naar het juiste godsbeeld, of naar welke kerk pas ik, of ja. Ja, daar heb ik wel wat uurtjes aan besteed. Toen was je ook al kunstenaar. Ja. Was in die zin dat geloof ook, werkte je vanuit de religie? Ja, toen wel. Ja? Op welke manier? En nu werk ik vanuit de liefde. Maar toen was het toch wel een beetje met een inslag... dat ik vooral binnen de religieuze wereld met mijn kunst toen... probeerde om ruimte te maken voor God. Mm-hmm. Om telkens in elk kunstwerk te communiceren... als mensen zich afgewezen voelden, of soms door een kerk... om dan maar een kunstwerk te maken om te communiceren. God wijst je niet af. God is soeverein. Aan het beeld van God kan het niet liggen. Zeg maar. Ja. En hoe vertaalt zich dat in je? In wat voor werk maakt je bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld... ik heb een hele grote biechtcaravan gemaakt. En rondom die caravan, het was een volledig zwarte caravan... daar had ik een vriendin van mij, die nam ik altijd mee. En die trok ik een nonnenkostuum aan. Ja. En zij liep dan op een festival, maar dat kon ook een boerenschuur zijn. Het maakte eigenlijk niet uit waar we stonden. In nonnenkledij stapte zij op mensen af en vroeg zij, wat is jouw boodschap aan de kerk? Mensen gaven dan een boodschap aan de kerk, of aan de kerk. En zij schreef dat dan op een briefje. Daarna gaf ze het briefje aan diegene terug. En zei ze, zou je dit willen posten in onze caravan? En als mensen daar binnenkwamen, dan zagen ze allemaal religieuze beelden binnenin die caravan. En een muur met een brievenbus erin. En ze posten daar een briefje. En wat niemand wist, is dat ik achter die muur stond. Verkleed als pastoor of als dominee. Ja. En op dat moment deed ik een luikje open. En gingen niet de mensen biechten, maar ging ik biechten... verkleed als dominee voor de zonde van de kerk. Ja, wat zijn het voor zonden? Ja, jij hebt die biecht gedaan, dus... moet een heel lijstje zijn dat je dan hebt... Zeker. Heb bedacht. Dat zijn bepaalde opvattingen over homoseksualiteit... waarin de kerk soms een beetje star is. Dat in mijn biecht, daar kwamen dingen als misbruik in naar voren. Daar... vraag ik vergeving voor iedereen die gekwetst en beschadigd is. En omdat het een omgekeerde biecht is van een dominee... die eigenlijk spijt betuigt... zorgde dat altijd voor een bijzonder moment. Niemand verwachtte dat, zeg maar. Het is heel vaak gebeurd dat mensen met tranen in hun ogen... mij aankeken en dan bijvoorbeeld zeiden... ik kan het niet vergeven... of dit en dit is gebeurd met mijn buurman of mijn buurvrouw. Ja, maar wat voor dingen ging dat dan? Oh ja, er is een hele hoop geheld binnen deze caravan. Heb jij biechtgeheimen of ook omgekeerd? Of kun je er wel iets uitlichten? Nou, eigenlijk was ik was degene die biechtte... en nooit degene die tegenover mij stond. Dus mijn biecht sloot ik altijd af met een vraag... kan je ons vergeven? Wat voor dingen dan? Nou ja, wat ik net zei, misbruik, schandalen in de kerk, machtsmisbruik, het kleineren van mensen, het niet zien van mensen, het beschadigen van mensen. En het is niet zo dat ik helemaal anti-kerk ben, helemaal niet. Dat beeld wil ik een beetje voorkomen. Maar er gaat wel gewoon een hoop mis. En er zijn te weinig mensen die daar, vergeving voor vragen. En toen die tijd... voelde ik van, nou, laat mij dan een idioot zijn of een zot die dat wel doet. Ja, en was dat ook, dat proces, heeft dat ook invloed gehad op hoe jij zelf met het geloof omging? Ja. Ging dat hand in hand? Ja, uiteindelijk ben ik gaan inzien dat de God waarin ik toen geloofde, dat is een andere versie van God waar ik nu in geloof. Dat de christelijke versie van God voor mijn idee ook soms geen ruimte biedt. Dus ik maakte altijd ruimte voor deze God. En ik heb mijn excuses aangeboden voor deze God. En ik heb honderden kunstprojecten gemaakt, bij wijze van spreken. Om haar te laten zien dat de christelijke versie van God soeverein is. En dat het aan hem of haar of het niet kan liggen. Ja. En uiteindelijk liep ik daarin vast... dacht ik, hey, de christelijke versie van God, die is mij te nauw. Ja. Dus ik krijg eigenlijk een ding met de christelijke versie van God. Ja, terwijl dat wel ook altijd leidraad voor je kunst was. Laten we meteen over die zoektocht hebben. Ja. Nog heel kort, was het ook een soort existentiële crisis voor jouw kunstenaarschap dan? Ja, uiteindelijk ben ik gestopt met het maken van kerken, crucifixen, biechtcaravans. Doe ik nu hele andere dingen. Ja. Maar ik heb daarin ook alles achter me moeten laten. Ook een stukje bekendheid en naam. En ik ben bezig aan mijn tweede leven, zeg maar. Oké. Okay. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je neemt de muziek mee vandaag. Van Luca Vogale wil je een folding graag horen. Ja. Waarom? Ja, dit liedje werpt een heel mooi licht op een veranderend geloofsproces. Hij zegt eigenlijk, you're not broken, you are unfolding. Dus je, hoe vertaal je dat in het Nederlands? Je bent aan het bloeien. Je bent een bloem die bloeit. En er wordt vaak, na kerkverlaters of mensen met een veranderend geloofsproces, wordt er vaak negatief gekeken vanuit de religieuze wereld. Alsof je iets kwijtraakt. Maar ik heb juist iets gevonden. Ik ben het gaan zien als, ik ben aan het bloeien. Ik ben aan het groeien. Ik ben niet gebroken. Ik ben niet iets kwijt. Ik ben iets aan het vinden. En dat wordt dus ook bezongen door Luca Vogale met Unfolding. Let me out. The wires are showing. Sleight of hand is flowing. Everything explained. Further now from anything absolving. Nothing left to solve in. Nothing left to say. In time, untrace any part of the still holding. I'm not breaking, I am not broken, I am unfolding. I'm not breaking, I am not broken, I am unfolding. Settle in the ordinary sequence. Scatter all your reasons and leave the rest behind. Lost away everything believed in. Trust the sense to be. Luca Vogale met Unfolding. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Bob Venus is kunstenaar en vannacht bij mij te gast. We bespraken zijn kunst en de grote installaties die hij maakte. Bijvoorbeeld in Amersfoort en ook over zijn eerdere werken. Toen hij bijvoorbeeld nog vrij gelovig was. Maar we hadden het al net voor de muziek even over de verandering die je doormaakte in het geloof. Wanneer is die verandering echt op komen zetten? Ik heb mijn huidige werk toen was het maken van evenementen voor mensen die zoekend waren of die iets met zingeving hadden. En binnen dat werk, wat ik heel lang heb mogen doen, en wat ook trouwens heel goed ging, dus ik had heel veel bezoekers en er was veel aandacht voor, ontmoette ik een vrouw. En zij vertrouwde mij haar geloofsweg toe. We spraken af met elkaar en we liepen door Hilversum. Ja. En toen zei ze, Bob, ik geloof niet meer in God. Dus ik zei, dat is prima. Waarschijnlijk had zij gedacht dat ik daar iets van vond of zo. Omdat je voor een kerk werkte. Ja. En toen zei ze, wil je weten waarom? Toen zei ik, nou, als je wil, dan mag je dat vertellen. En toen zei ze dit. Toen zei ze, ik ben afgehaakt op het christelijke mensbeeld. En die vraag, die kwam echt binnen als een bom. Toen dacht ik, potverdorie, daar zeg je me wat. En, maar wat is dan het christelijke mensbeeld waar ze op afhaakt? Nou, we kennen allemaal wel het verhaal van Adam en Eva en een appel of iets anders. En daarin staat de tekst en God zag dat het goed was. En vooral dat woordje was, dat het niet meer is. Het is ook niet weet. En als je bijvoorbeeld de psalmen gaat lezen of andere bijbelboeken, dan staat er vaak dat over het hart van de mens, dat het zichzelf zoekt, dat het egoïstisch is, dat het jaloers is aangelegd. Er staat dat we allemaal geboren zijn in de zonde van Adam. Dus we zijn allemaal eigenlijk onder de invloed van hetgeen wat Adam of wie dan ook heeft gedaan. We zijn bevlekt. De erfzonde, daar kun je niet zo heel veel mee. Nee, niet zo heel veel mee. En ook het verhaal dat Jezus aan een kruis moet gaan sterven, omdat ik redding nodig heb. Mm-hmm. Ja, dat vind ik nogal wat. Maar was die trigger echt, toen die vrouw dat zei, toen dacht je, oh ja, nou ga ik de geschiedenis van 28 jaar die daarvoor lag, die zet ik naast me neer en dat was het dan? Nou, dat was een heel proces, maar dat was wel een beetje de aanleiding. En hetgeen wat heel veel in mijn leven deed wankelen. Ja. Toen dacht ik, hey, dit wil ik wil dit beeld niet over mezelf geloven. En zeker niet over mijn kinderen. Ja. Maar de dat duurde dus een aantal jaren. Stopt hij meteen met naar de kerk gaan? Of hoe werkt dat? Nee, mijn vrouw is gelovig. Ik trouwens ook, maar op een iets andere manier. En zij gaat nog steeds naar de kerk. En dat was best wel een ding in ons huwelijk. Dat ik gewoon telkens, als ik thuis kwam van de kerk, een hoofd als een flippenkast had. Dus dat alles afging. En ik vond het heel intensief om naar de kerk te gaan. En ik heb dat jarenlang geprobeerd. En uiteindelijk heeft mijn vrouw tegen mij gezegd, joh, ga maar niet meer mee, want het werkt gewoon niet. Ja. Wat is jouw geloof wel? I found the answer, open your arms. Dat is mijn geloof. En in alles hoop ik een open, liefdevol, acceptatievol mensen zijn. Ja. En ik denk, als je zo leeft, dan zie je regelmatig iets van een bovennatuurlijke liefde of kracht of God zie je verschijnen in je leven. Maar ben je dan niet gewoon humanist? Nee, want ik zou niet zeggen dat ik in mezelf geloof. En er is ook nog steeds een hele grote verwondering op dingen die ik niet kan verklaren. Ik haal het ook niet zozeer uit mezelf. Levensvreugde of energie of liefde. Zo ervaar ik dat niet. Dat komt van een bron. Ja. Maar in tegenstelling tot waar ik vroeger zat, voel ik niet meer dat ik die bron wil begrijpen. Ik hoef hem niet te kaderen. Ik hoef het niet in een boek te vatten. Mm-hmm. Ik zou dat nog geen eens willen. Als er iets is wat ik niet wil kaderen, is het God. Ja. En dat is voor jou ook een heel lang proces, is dat geweest? Ja. Irriteer je dan ook wel eens aan christenen die daar, die nog wel bijbelvaster zijn, die geloven? Nee. Nee, helemaal niet. Want nee, maar... ik kan heel goed snappen dat het voor heel veel mensen trouwens heel, heel fijn is om een zekerheid te hebben. Om te kunnen zeggen, dit is God. Ik zou je niet kunnen vertellen hoe God eruit ziet, wat hij doet. Soms ervaar ik ja, iets, maar ik kan het niet meer in woorden vatten. Deze overtuiging, daar kunnen heel veel mensen helemaal niks mee. Mm-hmm. Maar als mensen zeggen, joh, God is dit en dat. En God werkt zo en God wil dit voor je leven en hij wil dat voor je leven. Dan denk ik, joh, het is fijn dat jij dat allemaal weet. Ja. Maar ik hoef daar niks mee. Dat is iemand anders' overtuiging. Ja. En je noemt jezelf dan niet meer christelijk? Nee. Want er zijn natuurlijk ook christenen die zeggen, ik weet niet wat God is en hoe het is, maar... Nee, ik zou mezelf niet meer christelijk noemen, omdat veel mensen, denk ik, bij het woord christen of christelijk denken, dat je dan gelooft in dat Jezus voor jou aan de kruis is gestorven, omdat je redding nodig hebt. Ja, dat gedeelte van het verhaal van Jezus, daar kan ik gewoon niks mee. Maar de verhalen dat Jezus iemand in een boom ziet zitten, of dat hij iemand de voeten wast, of dat hij een maaltijd organiseert voor mensen die niet gezien worden, dat vind ik prachtig. Ja. Maar is dat niet een beetje cherrypicken? Ja, dat is het. Maar ja? ik denk dat iedereen dat doet eigenlijk. Ja, in welk opzicht? Nou, ik denk dat iedereen van de Bijbel of van de opvattingen die mensen zelf hebben, dat het gewoon een samengesteld menu is. Ja. En dan is het makkelijk om alleen in de positieve dingen te geloven. Wat best begrijpelijk is natuurlijk. Geloof je bijvoorbeeld nog in leven na de dood? Ik weet niet. Als het zo is, stuur ik je een kaartje. Maar ik zou het... Nee, weet ik niet. Ik zei laatst tegen een vriendin van mij, als ik nu dood zou gaan, dan zou ik het helemaal prima vinden. Mm-hmm. Gewoon, ik ben ook niet meer bang voor de dood. Ik zie mezelf als een mooie gast en die mooie dingen maakt. En mijn leven is nu hier. Ik kan niet een leven begrijpen waar ik nog niet ben. Ja. Als het een stad is met gouden poorten waar mensen continu worship zingen of opwekkingsliedjes zingen, dan hoop ik... Dat er niks is. Ja, precies. Dat ik nog hier heel lang ben. Ja. Is het eigenlijk lastig om... tot slot, als je getrouwd bent in een traditioneel christelijk huwelijk misschien wel. Ja, ja. Je vrouw gaat nog wel naar de kerk. Leeft dat niet een... Ik bedoel, je hele huwelijk te analyseren, zeker niet. Dat gaan we niet doen op Nationale Radio. Maar dat lijkt me best heftig. Dat is het. En dat is het ook geweest. En nu is daar veel rust in gekomen. Ja. Maar kijk, ik gun mijn vrouw de wereld. Als zij wil zingen in het worshipteam en ze repeteert 's avonds, dan pas ik met liefde op de kinderen. Als zij een uitvoering heeft met kerst, dan kom ik kijken. En ik zie dat zij ervan opleeft. Dat zij de kerk ook ziet als een stukje familie. En ik hoop dat zij mij daarin dan ook zo accepteert. En dan is het bij jou een wat mystiekere ervaring misschien wel? Ja, daar kan ze niet zoveel mee. Maria heeft een kinderlijk geloof. Dus als het er staat, dan is het zo. Ja. Als er staat dat Jezus over het water loopt, dan is dat zo. Ik vind dat prachtig als je dat kan. Ja. Ik kan dat niet. Ik heb daar wel heel veel bewondering voor. Maar Maria die verlangt ook een... Er is een antwoord, zegt ze dan. Het is zwart of wit. Ja. En ik denk, nee, het is grijs. Ja. En... Nou, grijs is wel een hele negatieve kleur. Ik vind jou veel positiever dan grijs. Nou, wit dan. Wit. Oké, okay, wit is de kleur. Jij neemt de muziek mee vannacht. Laten we afsluiten met een prachtige Vlaamse stem. Ja. Van Comme il faut. Kom hier dat ik u draag. Ja. Waarom wil je hem graag horen? Ja, dit is voor mij het nieuwe evangelie. Hier zit alles in. Kom hier dat ik u draag. Dat is echt een prachtig liedje trouwens. Ja. Het gaat over de bakker en over de slager en over hardwerkende mensen die nu misschien 's avonds wel in hun vrachtwagen zitten en dit luisteren. En de zanger die zingt telkens in het refreintje: kom hier dat ik u draag. En als u wil, dan kunt u wat zeggen. En zo niet, dan drinken we wijn en dan is het ook goed. En het is telkens die repeterende zin: kom hier dat ik u draag, kom hier dat ik u draag. En ik denk dat het leven waard maakt. Mensen dragen, elkaar dragen. Een kopje thee aanbieden en een glaasje wijn 's avonds. Daar zit ook geen antwoord in of zo. Er zit geen antwoord in op ziekte, op pijn. Maar er zit wel een gevoel in van: hey, ik ben er voor je. Fijn dat je hier was, Bob Venus. We luisteren naar Comme il faut. Kom hier dat ik u draag. Dankjewel. Aan de man die 's ochtends opstaat, bij wie het leven als een natte dweil keihard in zijn gezicht slaat. Die met de moeder wanhoop zijn koffie drinkt, zijn krant leest, zijn dikke hond uitlaat. Aan de vrouw op de fiets met het kind, manmoedig vechten tegen de regen en de stugge wind. Die zich afvraagt wanneer dat lang verwachte droomleven nu eindelijk begint. De buschauffeur aan de bakker op de hoek en zijn Thaise vrouw, die zo mooi lacht en 100 uitpraat, maar waarvan je met de beste wil ter wereld geen woord verstaat. Aan de mannen achter de vuilniskar, aan de jongens op de tram, aan de kerel op het dak met zijn thermos en zijn boterham. Aan die man, die moedige man, die man die weigerde te haten, ook al werd hem het grootste onrecht van de wereld aangedaan. Aan die dichter die moest zwijgen, die moest kruipen, maar die zijn eigen hoofd stevast pal rechtop bleef staan. Aan elke godvergeten zuiper, in elke godvergeten kroeg die meebrult met het refrein. Aan de minister en zijn nachtrust, aan de boer met kiespijn, aan de mensen in de zaal. Stuk voor stuk allemaal. Kom hier, dat kan je aan mijn borst drukken. Kom aan mijn hart, dat ik mijn hand haal door je haar. Dat ik u kan vragen of je iets wilt drinken, koffie misschien, eventueel een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn, is ook goed. Maar misschien heb je zin om te praten, om te vertellen wat er op je hart ligt, op je schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag. Wat je in de loop van je leven allemaal hebt geloofd en beloofd, en waar je nu misschien spijt van hebt. Elke overwinning, elke nederlaag. Kom hier. Kom hier dat ik u draag. het magere meisje aan de jongen op de brug, aan de oude vrouw met haar dans en haar kaarsrechte rug, aan mijn buurvrouw en haar ongeneeslijk onvermogen om simpelweg content te zijn. Aan het pasgeboren kind dat eigenlijk alles al weet. Aan Marcel die er nooit dichtbij hoorde, gewoon omdat hij veel te veel zijn best deed. Aan Marie, aan Lisa, aan André, aan jou. Kom hier, dat kun je aan mijn borst drukken. Dat ik mijn hand haal door je haar. Dat ik kan vragen of je iets wil drinken, koffie, misschien eventueel een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn, is ook goed. Of dat jij aan mij vraagt of ik iets wil drinken, want misschien heb ik wel zin om te praten. Om te vertellen wat er op mijn hart ligt, op mijn schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag. Wat ik in de loop van mijn leven allemaal heb geloofd, oh man, man, en beloofd. En waar ik nu zo spijt van heb, elke overwinning, elke nederlaag. Kom hier, zegt jij. Kom hier dat ik u draag. NPO Radio 1. 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De agenten konden gisteravond niet meteen ingrijpen toen reddende boeren door een politieblokkade braken bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De situatie was volgens de politie zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. De boerenactivisten vernielden een politieauto en leegden een giertank in de buurt van het huis van de minister. Volgens ingewijden was de minister op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. Een opsporingsteam van de politie gaat naar aanleiding van de beelden op zoek naar de daders. Vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren bij het huis van minister Van der Wal. Politiechef Willem Woelders noemt het volstrekt onacceptabel. Voorman Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. En verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging steunt de aanvraag voor een spoeddebat, maar vindt dat het ook moet gaan over de manier waarop de overheid omgaat met boeren. Volgens haar gaan deze rellen dieper dan het stikstofplan. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van de tropische storm Bonnie, die mogelijk kan uitgroeien tot een orkaan. Curaçao heeft een avondklok aangekondigd die vanmiddag om 4 uur lokale tijd ingaat. Bewoners bereiden zich voor door massaal eten en drinken in te slaan. En op Aruba blijven de scholen donderdag en vrijdag dicht. Storm Bonnie komt komende nacht aan land en gaat vooral gepaard met veel regen. De infrastructuur op de eilanden is daar niet op gebouwd. En de Oranje Vrouwen hebben in Enschede het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. Door de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep C. De 3 doelpunten kwamen van Roort, Nouwen en Berestein. Het weer, het koelt af naar een graad of 13 vannacht. Overdag eerst zonnig, later wat meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, we gaan luisteren naar de ongelofelijke podcast. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Hoe kan het dat ik alles bereikte wat ik altijd wilde en mij diep van binnen toch leeg voel? Met die vraag opende Kisa Magendane zijn column in NRC, waarin hij reflecteert op de 15-jarige vluchteling uit Congo die hij was. Gevlucht voor oorlog, hij had de lijken daar in de straat zien liggen en de geur van de dood geroken. Maar die 15-jarige Kisa was wel gelukkig en hij voelde rust. En nu is de bijna 30-jarige Kisa een schrijver en oprichter van de denktank Het Progressief Café. Succesvol, maar hij voelt niet meer die rust en niet meer dat geluk. Hoe kan dat en welke rol speelt religie daarin? En hoe was het om als Afrikaanse christen aan te komen in een land dat God dood had verklaard? In de ongelofelijke podcast gaan theoloog Stefan Paas en journalist David Bogert openhartig in gesprek met Kisa Magendane. Kisa Magendane, welkom in de ongelofelijke podcast. Dankjewel. Het is echt een eer om hier te zijn. Ja? Ja. Oh, nou, dat is fijn om te horen. Wij vinden dat zeg ik niet zo vaak bij een podcast. Oké. Okay. Nee, ik heb het podcast ook met jou geluisterd afgelopen tijd. Heb ik je niet horen zeggen. Nee. Nu wel. Dus deze steken wij in onze zak. Het begint goed. Ik vind het net zo eervol dat jij hier bent. Dus zeg ik ook niet tegen elke gast. Dus nou, thanks for having me. Kunnen we elkaar feliciteren daarmee. En moet ook vertrouwd voelen van jou. Want jij, ik begreep dat jij echt een diehard podcastluisteraar bent ook, toch? Ja, ik moet bekennen dat het vaak om politieke podcasts, journalistieke podcasts gaat. Die mogen er ook zijn. Ja, maar omdat ik een politieke dier ben. Ja. Dus je wil een beetje op de hoogte zijn van wat er leeft in de samenleving. Ik zag ook een mooie tweet van jou. Mm-hmm. Ik vond die wel heel grappig. Je twitterde, ik ben op zoek naar een tranentrekkende podcast om tijdens het koken naar te luisteren en mijn volwassen bestaan te vergeten. Dat heb je een keer getwitterd. Het klinkt heel zwaar. Ik vond het vooral mooi dat jij op zoek was naar een tranentrekkende podcast voor tijdens het koken. Dat vind ik een bijzondere combinatie. Maar ik vind dus wel dat het vermogen om te huilen, ja, dat we dat onderschatten in ons leven. Dus ik zei net dat ik politieke podcast luister. Ja. Yeah. En op dat moment toen ik dat twitterde, gunde ik mezelf gewoon het vermogen om mezelf te overdompelen in een verhaal. En iets te voelen. Niet veel in mijn hoofd gevoerd te worden. Zijn. Ja. En een keer te huilen dus eigenlijk, om emotioneel geraakt te worden. Precies. Heb je dat soms dat je dan denkt van, ik wil nu gewoon eens huilen? In die fase toen ik dat twitterde, had ik dat. Nu de laatste paar maanden huilde ik toevallig veel. Ja? Omdat ik door een moeilijke tijd ging. En mijn eerste instinct is het huilen te vermijden. Ja. Maar je hebt twee vormen van huilen. Je kan huilen vanuit verdriet, maar je kan ook huilen uit ontroering. Ja, en de tweet ging over, ja, eigenlijk ontroering. Ja. En dat diepe huilen vanuit pijn is wel iets wat ik probeer te vermijden, denk ik. Impliciet. Ja. Terwijl dat daar ook juist wel schoonheid in zit. Ja. Als je jezelf dat gunt. Je hoeft helaas niet altijd naar op zoek in het leven. Dat overkomt je soms. Dat overkomt je. En ja, de vraag is, heb je de vaardigheden om daarmee om te gaan? Maar dat is nu... We vallen gelijk een beetje dan diep in het gesprek van de podcast naar dit onderwerp. Maar dat is dan, je zegt de afgelopen 3 maanden ben ik daar veel mee bezig. Dat is dan voor jou ook een periode waarin je aan het ondervinden bent hoe je daarmee omgaat. Met verdriet. Ja, en ik accepteer ook het idee dat dat misschien blijft. Dat dat bij mijn leven gaat horen. En wat is dat precies? Ja, pijn en lijden. Ja. Mensen zien mij als een betrokken schrijver. Ik heb een column in de krant. Mm-hmm. Ja. Maar wij delen te weinig onze pijn in de samenleving. En dat de kunst is, hoe ga je daarmee om? Hoe verhoud je jezelf tot die pijn? Ja. Maar hoe doe je dat? Schrijf je erover bijvoorbeeld? Of? Onvoldoende, vind ik. Mm-hmm. Ik vind dat ik weinig op social media zou moeten zijn. Weinig gegrepen zou moeten worden door de tirannie van het alledaagse, het nieuws. En dat ik mezelf iets meer stilte en bezinning mag gunnen. Maar dat betekent dus niet dat je niet gelukkig kan zijn. Dat kan samengaan. Ja. Diepe pijn voelen en euforie en geluk. En liefde. Merk je dat dan de afgelopen 3 maanden ook? Dat ja, verdriet... ik merk dat de pijn die ik ervaar voortkomt uit liefde. Dat is dus de paradox. En dan kan je ook vertellen wat er dan waardoor je die pijn hebt ervaren de afgelopen 3 maanden. Want dat is... Verlies. Ik heb mijn oma verloren die mij heeft opgevoed. We hebben veel meegemaakt, de oorlog. Ja. We kwamen samen naar Nederland. Oh, wauw. Ik vind het nog steeds pijnlijk dat ze niet bij mijn boekpresentatie kon zijn. Ja. Wat voor mij een grote achievement is. Als vluchteling in Nederland opgroeien en dan je weg vinden in dat intellectuele milieu in Nederland. En mijn oma was trots. En ze heeft dat niet kunnen meemaken. Ach. Dat doet mij veel pijn. Ja, snap ik. En dat opent ook een deur. Hè? Trauma van migratie. Ja. Wat ik net zei, mensen zien alleen maar de mooie kanten. En niet de vragen, de leegte die je voelt. Maar dat is ook misschien omdat wij de mooie kanten graag laten zien. Ja, en de pijn laten we niet graag zien. Ik doe daar ook aan mee. Het viel me juist op. Ik las een column, volgens mij was het december vorig jaar van jou, in NRC. Die wel juist heel kwetsbaar was. Daardoor greep die mij ook aan. Je reflecteerde op jezelf als 15-jarige vluchteling. Die net naar Nederland kwam. En de inmiddels bijna 30-jarige succesvolle man. Nou ja, schrijver, columnist, politicoloog die je nu bent. En je stelde in die column de vraag, hoe kan het dat ik alles bereikte wat ik altijd wilde? Een boek gepubliceerd, column in NRC, et cetera. En mij diep van binnen toch leeg voel. Ja. Dit is wel een moment natuurlijk dat jij die kwetsbaarheid in een grote krant aan publiek opschrijft. Waarom dacht je, dit ga ik delen, dit ga ik opschrijven? Ik bevraag het hele idee dat we alleen maar succes moeten laten zien. Dus dat speelde impliciet al een rol. Ik ben nu veel nadrukkelijker daarin. Wat ook een rol speelde, het was met kerst. En ik had gewoon geen zin om over politiek te praten. Kerst is een moment van bezinning. Mm. En ik ervoer die leegte. En ja, ik worstel gewoon met, waar gaat het leven eigenlijk om? Is dit, ik leef letterlijk mijn droom. Ja. En die 15-jarige jongen die had gedroomd dat hij dit allemaal bereikt zou hebben, wat jij nu bereikt sterker hebt. Sterker nog, ik leef een leven dat de 15-jarige nooit van het overstijgt zijn dromen. Ja. Dus je bent nog geen 30 en je bent eigenlijk al klaar. Ja, dat is een beetje een dramatische formulering. Ja, daar hou ik van. Maar het is niet alleen zo, zoals Stefan zei, dat je denkt, ik ben klaar. Maar je denkt ook, verrek, het maakt me helemaal niet gelukkig. Het geeft me een leeg gevoel, dat succes. Toch? Ja, en dat was een hele confronterende constatering. De uitdaging als columnist, vind ik, is dat als je zoiets opschrijft, dat het niet gaat om je particuliere belevenis. En dat zie je dus ook terug in de column. Dus dat je je eigen ervaring meeneemt om eigenlijk een veel bredere vraag te stellen. En die vraag die in die column is eigenlijk, hoe vinden wij bezinning? Of bezieling eigenlijk in het leven? Ik heb dus mezelf wijsgemaakt dat het leven draait om prestaties. En Ik ben gaan inzien dat het een leugen is. Ja, want als het om prestaties had gedraaid, dan had je niet het lege gevoel gehad. Want nee, die prestaties, precies, die heb je bereikt. Ja, en uiteindelijk kom je terug bij de vraag, welke rol speelt God in jouw leven? Ja, nou, dat is een vraag die wij graag bespreken in deze podcast. jij gaf natuurlijk ook aan van je hoopt ook dat zo'n verhaal breder resoneert. Ja, en dat gebeurde is, ook natuurlijk. Dat gebeurde, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel herkennen van verrek. Ik heb het toch in principe aardig voor elkaar. En toch heb ik een leeg gevoel. Ja, ik wil zeggen, het hoort ook natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen als een jonge man tussen de 20 en 30. Is het op zich ook niet zo gek om te denken dat prestaties zo belangrijk zijn. Uiteindelijk moet je ook wel een soort ruimte in het leven vinden en innemen. En, maar hoe kijk je als theoloog dan naar Stefan? Als dat de norm is, als dat, we dat als norm accepteren. Ik zou niet zeggen dat het norm is, maar ik zou ook niet schrikken als jonge mensen dat vinden. Ik begrijp wel dat op een bepaalde leeftijd er ook een beetje bij hoort. Er is heel veel om naar vooruit te kijken. Maar op een gegeven moment bereik je inderdaad ook een punt. Dat je zegt, heel veel van die dingen waar ik naar verlangde, ja, die heb ik. Of ik zal ze nooit halen. Dat kan natuurlijk ook dat je dat ontdekt. Dan voor de een komt dat op zijn 50ste. Ja. En voor de ander op zijn 30ste. Ja, ik weet niet. Zou dit niet een midlife crisis genoemd kunnen worden? Maar... nou, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben, je hebt natuurlijk al heel veel meegemaakt. Je had natuurlijk voor je 30ste. Heb je al veel meer meegemaakt dan heel veel mensen op een 50ste. Dus misschien dat sneller gaat. Misschien is het goed om daar. Om goed punt. Om ook wat beter dat gevoel misschien te begrijpen. Om inderdaad even wat in te zoomen op. Wat jij hebt meegemaakt, want je reflecteert natuurlijk in die column ook op de 15-jarige jongen die jij was toen je hier naar Nederland kwam. Kan je die 15-jarige jongen omschrijven? Wat was dat voor iemand? Hij was ongrijpbaar. Vrij, zou ik zeggen. Hij had veel meegemaakt, maar hij was een vrije persoon. Hij wist wat hij wilde. Dus ik schreef toen ik 15 jaar essays over wat is de zin van het leven. Toen je 15 was? Ja, okay. Hoe werkt God? Heel onbevangen, nieuwsgierig, zoekend. Ja. Die jongen was vrijer dan jij nu bent. Dat weet ik dus niet. Ik heb nu veel meer geld, prestige. Misschien geeft dat ook een vorm van vrijheid. Maar ik ben wel jaloers op zijn onbevangenheid. En met name de rust die hij ervoer. Ja, ik zou iedereen dat wel gunnen in onze samenleving. Die rust die jij ervoer als 15-jarige jongen? Ja, dat je dus ook met minder gewoon blij kan zijn. Ja. En dat is niet een excuus om niet ambitieus te zijn. Want de 15-jarige ik had degelijk ambitie. Maar hij had ook iets anders wat ik nu niet heb. En dat is een diepe connectie met God en daarin rust vinden. Dat zei ik dus ook net van, welke rol speelt God in jouw leven? Ja. En ik denk dat mijn 15-jarige ik veel meer vrede had bij het idee dat God aan de stuur zat. Ah, okay. En dat 30-jarige ik gewoon regie in handen wil hebben. Dus God zit niet meer aan het stuur, zeg maar, metaforisch gezien in jouw leven nu. En dat daardoor ervaar jij een soort zwaar. Ja. Maar is dat dan omdat je hem dat stuur niet geeft? Of omdat dat is weggeëbt, dat geloof gewoon eigenlijk? Dat God aan het stuur zit? Dat vind ik een goede vraag. Het zijn vragen waar ik mezelf eigenlijk onvoldoende ruimte geef om over te reflecteren. Omdat je gewoon door blijft leven. Ja, omdat ik dus overgenomen word door het alledaagse. En de ambitie en het prestatie. Omdat ik dus mezelf wijs heb gemaakt. Kisa, je moet gaan studeren. Je moet schrijven. Je moet presteren. En nu zit ik dus wel op een keerpunt eigenlijk. Die vrijheid en je had ook die rust als 15-jarige jongen. En dat fascineert me eigenlijk wel. Want dan denk ik, is het niet gek eigenlijk dat de 15-jarige jij een soort rust ervoer. Die kwam als vluchteling hier vanuit Congo. Ja. Je schrijft in jouw boek Nederland de Therapie dat jij op jonge leeftijd al de geur van de dood hebt geroken. Je beschrijft in je boek hoe je als kind een lijk in de straat zag liggen. Je moest vluchten voor een verschrikkelijke oorlog waar 5 miljoen, dat is een waanzinnig aantal, 5 miljoen mensen stierven. De grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Weten wij hier vaak niet in Nederland. En die jongen beschrijf jij als, die heeft een rust, die is bezield. Gek, hè? En vervuld. Is dat gek? Dat is toch gek eigenlijk? Ja, en die gelooft dat God alles in handen heeft. Ja, ja, dat is het antwoord op het paradox. Ja, is dat het antwoord? Ja, dat is het antwoord op het paradox. Mijn zus, die heeft die rust die ik had, anders dan ik. Dus die diepe relatie met God, is eigenlijk als je in een spirituele armoede belandt, want zo zou ik eigenlijk mijn situatie beschrijven. De situatie van? Van nu. Nu. Ja. Toen. Spirituele armoede. Ja, wat ik beschrijf in die column is een spirituele armoede. Ja. En ik vind dus dat wij veel aandacht besteden aan psychologie. Waar, dus wat ik beschrijf in een anekdote is dat ik mijn coach ga mailen in plaats van bieden. Ja. We investeren veel in psychologie. Er is een overvloed. Is een, hoe noem je dat als er veel mensen op de lijst staan? Hebben we de wachtrij en zo? Wachtrij in de GGZ. Ja, we onderkennen het belang van psychologische welvaart. Ja. Maar als het gaat om spiritualiteit, hebben we überhaupt geen politieke taal om daarover te praten. Nee. Maar wat is dat dan? Dat, of aandacht. Ik vind het lastig te begrijpen. Je komt dus als 15-jarige waarschijnlijk toch met nodige trauma's, of in elk geval heb je ze gezien, uit een slachting. Ja. Een rotsvast geloof, zoals je zegt. En je zus heeft dat nog steeds. Terwijl veel mensen hier, die kijken ernaar, die zeggen, nou, als één ding duidelijk is, dan laat dat wel zien dat er geen God kan zijn. Dit soort dingen. Ja, gek is dat. Hoe kan een kind, kun je dat, help ons eens om dat te begrijpen? Of is dat... Nou, dat is sowieso een theologische discussie, waar ik zelf... Ik snap als mensen God kwalijk nemen voor moeilijke dingen in het leven. Ik heb nooit zelf die houding gehad. Anderzijds vind ik het wel hypocriet, dat als het moeilijk gaat, dat je dan God kwalijk neemt. Waarom vind je het hypocriet? Dat is toch heel begrijpelijk? Ja, omdat God dan een soort van cafetaria wordt gezien, waar alleen maar mooie dingen uitkomt. Dus in goede en slechte tijden. Ja, en dat is het paradox met geloof nu. Ik heb het over geestelijke armoede. Wat we dus doen is wellness en naar psychologie. Je hebt een hele industrie die heel veel verdient aan de zoektocht van mensen. Maar geloof is... Spiritualiteit wordt gereduceerd tot een esthetische verschijnsel in onze samenleving. Het gaat om dat het mooi uitziet, dat het goed voelt, dat het functioneel is. Instagrammable. Instagrammable, inderdaad. Ja. Het is iets wat je kunt shoppen door te mediteren, dus wetenschappelijk onderbouwd, noem maar op. Het is in dienst van jouw geluk. Zo wordt spiritualiteit nu vormgegeven. Terwijl spiritualiteit of geloof gaat veel dieper. Ja. Dan het Instagrammable. Het gaat over een relatie met God. Maar het gaat er ook om dat je in moeilijke tijden jezelf overgeeft aan God. Ja, je denkt dat dat soort Instagrammable spiritualiteit van de yogamoeders en zo is niet bestand tegen Congo. Nou ja, als de oorlog uitbreekt. We hebben net ook gezien met corona wat er gebeurt. Jullie hebben Roxane van Ypres gebeurd. Ja. Hoe kwetsbaar mensen zijn voor extreme ideeën. Ja. Als jij een complotist bent, je gaat die wellnessmoeder, zoals Roxane van Ypres ze noemt, een verhaal geven dat hen griep geeft op hun leven. Ja, dat is natuurlijk heel natuurlijk. Maar geloof, spiritualiteit, gaat ook om overgave. Om geen grip hebben. Ja, precies. Verlies aan controle. En daarom vind ik het hypocriet als mensen zeggen, oh, het is nu heel moeilijk, waar is God dan? Dat is het hele punt. Dat je God kunt ontmoeten in moeilijke tijden. Ja. En je zou bijna kunnen stellen, maar dit is een theologische discussie waar ik zelf niet in thuis ben, dat omdat wij moeilijke periodes vermijden in onze samenleving, omdat we de dood en andere zware zaken, omdat we mensen daarmee niet willen confronteren, stoppen het weg buiten ons. Zijn we God blikveld. Eigenlijk, of spiritualiteit, ook aan het wegstoppen? Ja, dat hangt samen. Ja, goed. Nogmaals, het is een theologische discussie, maar het is wel zo dat die rust die ik ervoer, juist in die moeilijke tijd, ja, het is ongelooflijk. Ik vond het interessant wat je zei, dat je zei van, we stoppen hier in Nederland de dood en de moeilijkheid stoppen we het liefst weg buiten ons blikveld. En daarmee stoppen we ook spiritualiteit of geloof in God, duwen we daarmee ook buiten ons blikveld. Misschien zou je het ook wel een paradox kunnen noemen, dat de Kisa die uit de ellende van de oorlog kwam, dus die daar, nou ja, ik zei net al, een lijk op straat heeft zien liggen en de geur van de dood geroken heeft, dat kon blijkbaar voor de jonge Kisa prima samengaan met een rotsvast geloof in een God. Blijkbaar ook nog een God die goed is, ondanks alle ellende die je gezien hebt. En je komt in het vreedzame, welvarende Nederland. En dat geloof ebt weg. Wat veel in Nederland waar een dode gezien te hebben. Waar het leed niet op straat ligt. En het geloof verdwijnt dan blijkbaar. Ja, dit is op zich te duiden. En daarmee wil ik niet zeggen dat secularisatie samenhangt met welvaart. Dat is weer een andere discussie. Je noemt het eigenlijk een soort secularisatiegeschiedenis in 15 jaar. Dus wat duidt het is voor ons? De eerste, dus die vaste roodse geloof, ondanks de pijn, heeft te maken met dat ik mezelf nooit... Het is nooit bij mij opgekomen dat ik God kwalijk moest nemen voor de ellende. Eerder, ik neem mensen het kwalijk. Ik vind het ongelooflijk dat er politici en andere mensen zijn die het leven van anderen opofferen voor hun eigen belang. Ja. Jij nam het mensen kwalijk als 15-jarige. Ja, ik neem het kwalijk dat de internationale gemeenschap, Congo, in zo'n context, ja, dat het hen niet boeit. En dat het alleen maar zelf voor belangen van bedrijven werkt. Dus ik neem het mensen kwalijk. En mijn begrip op het geloof is eigenlijk toen altijd zo, maar dat is mijn kijken, dat God eigenlijk ons verantwoordelijkheid geeft. Dat is altijd waarom ik mij heb geëngageerd, is dat ik heb God altijd als iemand gezien die ons die taak geeft van vervul het maar. Ja. Daarom is het bij mij nooit opgekomen om die ellende te koppelen aan God. Ja. Maar ik snap wel waarom mensen dat doen. Hoewel ik het hypocriet vind, om de reden die ik net aangaf. Maar als het dan gaat om het paradox van succes en leegte, of geestelijke armoede, ja, misschien hangt het daarmee samen. Dat mijn blik zich te veel richt op succes. Maar misschien hangt het samen met de tijdgeest. Ja. En daarom betrek ik mijn analyse over geestelijke armoede niet alleen op mezelf, maar meer als een product van de samenleving. Dat is een cultuurbeeld wat je schetst. En daarom ontving ik ook heel veel berichten van gelovige, maar ook niet-gelovige mensen. Die dat herkennen, die geestelijke armoede. Armoede, ja. Ja. Het is echt een collectieve zoektocht. Het is ook veel gemakkelijker om religieuze systemen met de grond gelijk te maken. Want er is ook heel veel kritiek op mogelijk. Dat moet duidelijk zijn. Hè? Ja, ik haal hem als Congolees met kolonialisme helemaal. Ja, bijvoorbeeld. Het is makkelijker, maar dat is makkelijker. De levensbeschouwingen met de grond gelijk maken. Maar zelf iets opbouwen en iets terugvinden is veel ingewikkelder. Hè? Wat ik je ook wil zeggen is van wees voorzichtig met alleen maar kritiek te oefenen op religieuze tradities en dergelijke. Je moet, voor je het weet ben je oude schoenen aan het weggooien en je hebt nog geen nieuwe terug. Het kind met het badwater. Het kind met badwater. Ja, dus je verhoudt je aan de ene kant heb je tradities nodig. Ja. Maar het wordt gevaarlijk als traditie op zichzelf als doel worden gezien. Ja, klopt. Dat is het paradox van vele kerken die ik om me heen zie. Ja. En je hebt best wel wat, beschrijf je ook in je boek. Je hebt best wel wat verschillende kerken ook in Nederland. Ja, het is ingewikkeld, hè, die kerkelijke tradities. ik snap er ook nog steeds geen hout van welke verschillende genootschappen je allemaal hebben. Wie er allemaal gefuseerd zijn en wie juist weer afgescheiden. Het is allemaal een ingewikkelde jungle. Het zegt toch trouwens veel over Nederland, hè? Die diversiteit. Ja? Wat zegt dat dan? Ik kan een heel cynisch daarover doen, maar het is toch mooi dat je vanuit één traditie mensen kan faciliteren om op hun manier hun God te aanbieden. En er zijn natuurlijk kerkelijke strijd, noem maar op. Maar als we het hebben over diversiteit, dat is een van de zoektocht. Ja. Natuurlijk niet alleen maar binnen het christendom, maar ook binnen het hele geloof en niet geloven. Hoe leef je samen? En dat is die diversiteit van Nederland, hoe dat gevangen is in in het brede aanbod van kerken. Dat vond je wel mooi. Ja, ik grijns ook daarbij. Volgens mij kan ik kijken als dat zien. Nee, ik zie inderdaad een grijns. Voor veel gelovigen, voor veel christenen misschien specifiek, is dat ook een bron van schaamte. Maar het ligt aan hoe je het invult. Hè. En het heeft ook te maken dat we te veel een vijandbeeld zijn gaan denken. Ik heb ook heel veel problemen, bijvoorbeeld met migrantenkerken, is dat het om de persoon gaat die opent dan weer een eigen kerk. Ik denk, je draagt zelf de Bijbel. Charismatische leider. Ja, precies. Ja. Maar als het gaat om die diepe tradities, dat mensen zich organiseren en weer andere codes hebben, dat is mooi. Ja. En dat moeten we vieren. Grappig dat je dat zo zegt, ja. Ja, maar het is niet de manier waarop veel christenen, denk ik, naar kijken. Die zien dat ook als een schaamte van we zijn versplinterd. Ja, ik vind het zo jammer. Ik, toevallig met mijn denktank ben ik ook nu bezig met de Europese solidariteit. Daarin zie je ook dat het verhaal van Europa te makkelijk wordt verkocht. Dat alsof het gaat om de noordelingen versus de zuidelingen. Jolade Clemens hier. Ja, Clemens van den Berg. Ja, die dus ook gewoon laat zien hoe die Europese geschiedenis met elkaar verbonden is. En de rol van de kerk natuurlijk. Ja. En dat je dus in die diversiteit elkaar kan vinden. Dus, maar tegenstellingen verkopen natuurlijk. Ja. Ik vond het ook wel grappig. Je hebt niet alleen veel kerken van binnen gezien toen je hier ook als vluchteling kwam. Maar ik trof ook een anekdote in jouw boek waar ik wel om moest lachen. Jij hebt Nederlands geleerd onder andere door de Statenvertaling te lezen. Ja, klopt. En dan beschrijf je dat je af en toe van die statenvertalingachtige woorden gebruikte in je dagelijks Nederlands taalgebruik. Dus barmhartigheid en goede tierenheid. En dan mensen jou aankijken van wat voor woorden gebruik jij nou? Ja, klopt. Nu jij dit zegt, bedenk ik dat de EO misschien een film over mijn boek zou moeten maken. Ja, inderdaad. Zo'n 15-jarige ik in de kerk in Amersfoort. Goede tierenheid, barmhartigheid. Heb je via de statenvertaling ingevochten, om Rutte maar eens te citeren. Ja, klopt. 17e eeuws Nederlands. Ja, bijzonder is dat. Maar misschien verklaart het dat mijn beheersing van het Nederlands deels. Ik weet, nee, dat zou kunnen. Gereformeerden zijn vaker heel... Zijn talig. Ja, dus ja. Misschien is het geen toeval. Nee. Nou ja, en je schrijft ook, ik kwam als vluchteling in een land dat God in feite dood had verklaard. Ja, in die NRC-column. Ja. En hoe was dat voor jou? Viel je niet van je stoel dat je dacht van... Hey, hier zijn maar heel weinig mensen bezig met geloof. Ik was veel in een christelijke wereld toen ik naar Nederland kwam. Okay. Ook in Nederland zelf? Ja. Omdat je dat bewust opzocht hier? Of? Nou, er is een hele netwerk rondom het AZC. En ja, logischerwijze wilde ik bij de kerk zijn. Met veel mijn christelijke familie. Hulpverleners ook in de AZC. Ja. Maar toen ik ging studeren, dus jaren later... we hebben net over gehad hoe je dus in een wereld komt. Ja. Dat zich richt alleen maar op presteren en... zelf aan de stuur zitten. En dat ben ik eigenlijk nu pas in een retrospectie ben ik dat gaan inzien. Bij de Universiteit van Amsterdam waar ik studeerde was het politicologie. Ja, werd gewoon echt neergekeken op geloof. Echt neergekeken ook? Ja. En wat deed dat met jou? Ja, ik vond het, ja, dat vind ik dan achterlijk als je gaat neerkijken op geloof. Huh. Het heeft iets raars als je je blik sluit. En je buigende houding aanneemt. Ja, ik vind dat iets problematisch hebben. Ja. Ik had het net ook over diversiteit. Ja. Dus dat we de neiging hebben om onszelf in onze eigen bubbel te trekken. Ik vind het zelf ook altijd iets merkwaardigs hebben dat juist mensen die, zeg ik wel eens, die zich zouden schamen als ze iets niet zouden weten over de cultuur van Thailand of ik noem maar wat, dat die helemaal niets weten over geloof, om de religie of dat. Dus een enorme culturele bagage hebben. Ja, het is totaal analfabeet zijn. Ja. Ja. Ja, het is een interessant fenomeen. En kijk, mensen zoals ik, niet om arrogant te doen. Ja, het is toch verrijkend. Ja, je had het in je bagage. Ja, maar ja. Los van de instrumentele kant van geloof. Maar ik bedoel dat je gewoon meerdere perspectieven kent. Ja, ja. Maar jij kwam er dus eigenlijk pas na een aantal jaren in Nederland achter... dat hier de grote meerderheid niet gelooft. Toen je ging studeren eigenlijk. Begrijp ik dat goed? Nou, ik moet dus wel zeggen dat mijn beeld van Europa en Nederland... was sowieso ongelovige mensen. Oh, dat wel? Ja, dat had te maken met kolonialisme. Maar ik wist niet heel veel, hè? Help me. Kolonialisme... Ik dacht, mensen die ooit anderen tot slaaf hebben gemaakt... die moeten juist ongelovig zijn. Dat kunnen geen christenen zijn. Oh, ja. Tegenwoordig weet ik juist dat de kerk daarin een rol heeft gespeeld. Die heeft daar wel iets aan meegedaan, ja. Al gelukkig in de afschaffing, dat wel. Maar toen ik dus naar Nederland kwam, was ik verbaasd. Er bestaan kerken hier. En dus, je dacht dat het gewoon allemaal... goddeloze slavenhandelaren waren die schepen eruit sturen. Maar dat was serieus mijn beeld. Ja, okay. En toen ik naar Nederland kwam, dacht wat mij eerst opviel... oh ja, we zijn verbod, universele karakter van het christendom. Dat je zelf de Bijbel leest. En het is natuurlijk heel keurig in zo'n gereformeerde bond. Maar het idee is hetzelfde. Het geeft wel een soort aanknopingspunt. Een thuisgevoel misschien. Of ga ik nu erg ver? Ja, absoluut. Ja. Dus zo heb ik mijn weg in Nederland gevonden. Via de kerk uiteindelijk. Ja. En het is een paar jaren later pas begreep ik wat secularisatie is en hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Nou, en jij hebt dus een beeld van Europa. Wij hebben een heel erg een beeld van Afrika. Dan vind ik het altijd lastig om te spreken over Afrika, want het is 54 landen. 54 landen en gigantische verschillen daarin. Meer dan 1000 etnische groepen. Meer dan 1000, ja. Precies, dus je kan niet over Afrika spreken als één ding. Maar als het gaat om religie... Jij vertelt dat jij het beeld had van Europa. Dat zijn allemaal niet-gelovige, goddeloze mensen misschien wel. Wij hebben natuurlijk het beeld van Afrika. Iedereen is gelovig. Klopt dat beeld? Iedereen is gelovig, ze hebben allemaal honger. En er wordt heel veel oorlog gevoerd. Ja, dat beeld klopt natuurlijk niet. Maar, je hebt het gevoel, religie ligt daar voor het oprapen. Het ligt daar op straat bijna. Nee, het klopt natuurlijk niet. Bij Afrika zie je hetzelfde mechanisme. Dat er, de kerk is heel belangrijk. Ja. Of islam, afhankelijk van waar je bent. Ja. Ja. Het hele proces van moderniteit, de trauma van moderniteit, vindt daar ook plaats. Ja. In de middenklasse en de binnenstad. Stedelijking. Ja, precies. In de stad die door dezelfde uitdagingen gaat. In de jaren 60 schreef John Beatty, mm-hmm. ken je jaar geloof ik, die schreef een boek over African philosophy. Mm. En die schreef, the African is incurably religious. Ongeneeslijk religieus. Ik heb dat altijd een beetje wat etnicistisch gevonden. Maar eigenlijk zegt dat toch ook een beetje dat de Afrikaan van nature wat religieuzer is. Het is iets reductionistisch. Ja, toch? Ja. Statisch. Beetje ongemakkelijke uitspraak altijd gevonden. Maar dat geldt eigenlijk bij tegenstellingen. Als je het hebt over bestaat Afrikaan filosofie, Afrikaan theology. Ik ben houverig voor tegenstellingen sowieso. Ja. Omdat ik denk dat kennis universeel is. En de menselijke ervaringen ook. Ja, zou ik zeggen. Overigens klopt het wel dat de Afrikanen eigenlijk het geloof terug gaan brengen naar Europa. Ik was aan een klooster in België. Er zijn Congolese monniken die daar gaan. Ik was ook in Rome. Daar zie je ook veel Afrikaanse monniken. Dus ja, we hebben ook een tekort aan dominees in Nederland. Ja. Ja. Nou, voor mij hebben ze in Heerenveen een priester uit Cameroen. Oh, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een ontwikkeling die zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Dus het is eigenlijk de omgekeerde richting van de missionarissen, zeg maar. Ja, omgekeerde zending. Ja, omgekeerde zending. Er werd in de 19e eeuw al een beetje voorspeld. De blessed reflex. Hè? Dus het is een gezegende reflex eigenlijk, dat mensen terugkomen. Maar ik vraag mij af in hoeverre de kerk in Nederland voldoende anticipeert op de kansen. Dat als we met vergrijzing te maken hebben, dat je dus wel als kerk moet nadenken. Hoe ga ik hierop anticiperen? Bedrijven doen dat. Ja. Dus die internationaliseren. Wat voor beleid heeft de kerk als het gaat om benutten van kansen die het Afrikaanse continent kan bieden? Bijvoorbeeld om bepaalde tekorten te vullen. Dat is één kant. Een andere kant is natuurlijk de rol van de diaspora. Je hebt heel veel migrantenkerken. Ja. En wat ik dus proef is dat door die grote verschillen is dat toch die vieren naast elkaar leven. Ja. Ja, je kan valt natuurlijk veel potentie. Ik geloof er zijn om elkaar te versterken. Meer christenmigranten volgens mij dan moslimmigranten. Ja. En de plek in Nederland waar de meeste kerken bij elkaar zitten is de Bijlmer. Ja. Dus niet Staphorst of heel veel Afrikaanse kerken. Ja, dus dat is inderdaad. Daar zie ik dus. Ja, dit is de beleidsondernemer in mij. Hè, Jij ziet kans. Ik ben best wel pragmatisch in die zin. Ik hoorde je net zeggen van. Misschien komen de Afrikanen het geloof terugbrengen in Nederland. Ik hou het even aan tegen je eigen verhaal. Jij zegt, voor mij was het best moeilijk om dat geloof überhaupt te houden in Nederland. Toen ik naar Nederland kwam, gebeurde er van alles met mijn geloof. Zou hetzelfde niet gebeuren met die Afrikaanse dominees, priesters? Dat is niet wat ik om mij heen zie. Nee? Nee. Ik zie wel een levendig kerkelijke gemeenschap. Ik ben ook met mensen gekomen die echt stevige basis hebben in de kerk. Mijn verhaal, dat intellectuele milieu in Nederland, ik schrijf voor NRC en zo. Kom bij de koning over de vloer. moest het toch even zeggen. Hoorde ik net voor de opname. Ja. Ja. Is dat een intellectuele milieu, het koningshuis? Als jij wordt uitgenodigd. Als je wordt uitgenodigd door de koning om mee te denken over een onderwerp. Ik zal verder niet details geven. Maar dat is wel. Nu maak je het wel heel spannend voor de laatste. Ja, ik is ons nog niet overkomen. Zeker niet. Maar ik vroeg mij toevallig af hoe seculier het koningshuis is. Dat is een goede vraag. Ja, we willen ze graag een keer Willem-Alexander spreken in deze podcast. Een van de geheimen van Soestdijk. Ik was toevallig ook, omdat ik bij de koning was inderdaad en naar deze podcast kwam, dacht ik aan de diversiteit van Nederland. Ja. Toen vroeg ik mij af, 1, is het koningshuis echt een circulaire instelling? En 2, is de koning eigenlijk gelovig? En zo ja, welke geloof? Ja. Dat waren vragen die door mijn hoofd. Ze zijn geen seculiere instelling. Want ze zijn denk ik officieel protestants. Alles maximaal natuurlijk katholiek. Was veel gedoe toen. Hè? Ja. Ik las ooit een boekje. Dat ging nog door Beatrix, nog koningin of Juliana. De koningin is lekker hervormd. Dat was, wat een goede titel. Ja, van Bert Klei, van de Trouw in de Tijd. En ik heb ooit de hofpredikant. Het was officieel niet hofpredikant, maar wel de predikant die heel veel met Oranjes optrok. Karel ter Linde gesproken. En die zei wel dat Willem-Alexander heel graag een bijbelstudie deed. Dat hij dat heel interessant vindt. Maar we kwamen hier doordat je aan het vertellen was waarom jij wel jouw geloof liest. en heel veel andere mensen van Afrikaanse komaf. Ja, maar dat heeft iets individueels te maken. Er is iets. Want jij zat in dat intellectuele milieu, was je aan het vertellen, bij NRC. En... Ja, en dat is ook grappig, want er zijn ook genoeg christelijke mensen in dat wereldje. Maar ja. Mensen praten niet over geloof. Dus dat vind ik fascinerend. Maar los daarvan, als ik eerlijk ben, denk ik gewoon dat ik ben overgenomen door het alledaagse. Ja. En dat ik onvoldoende verankering heb met de gemeenschap. Maar dat is uiteindelijk waar geloof wordt vormgegeven. Dat je onderdeel wordt van een groep. Je hebt op een gegeven moment ging je gewoon niet meer naar de kerk en dan ebt het weg. Eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar ik denk niet dat je... je kan niet aan de hand van mijn ervaring generaliseren over de komst van Afrikanen. Nee, nog steeds wel een argument te maken dat als de kerk wil anticiperen op kansen... Zeg de beleidsondernemer in mij. Ja. Als er... Misschien is dit ook een pitch aan luisteraars. Ik zie Stefan aantekeningen maken. Nee. Kijk, wat je zegt is natuurlijk echt wel in beeld ook bij veel kerken. In de zin van, natuurlijk moet je daar iets mee met elkaar. En er zijn ook wel gesprekken en organisaties samen. Maar het blijkt in de praktijk toch steeds wel lastig te zijn. Ja, er zitten toch vaak wel culturele barrières of zo. Of taalbarrières of ook geloofsbarrières. Maar dat spreekt voor zich, hè? Kijk... Laat ik beginnen met waar het gewoon best wel goed gaat. Denk aan de katholieke kerk bijvoorbeeld. Die krijgt ontzettend veel mensen vanuit niet-westerse landen binnen. Volgens mij zelfs in Almere, of er is al een kerk gebouwd daar. Ja, veel parochies in de steden. Door de migranten. Die zijn bestaan bijna helemaal uit migranten. Omdat de traditie universeel is. Het is een universele kerk. Ja, dus mensen herkennen het. Je komt heel makkelijk binnen. Het is dezelfde liturgie als in Congo of in Argentinië. Protestantse kerk is wat ingewikkelder, omdat die ook verschillende tradities hebben. We praten veel over secularisatie in onze podcast. En wat er vaak gezegd wordt is... ja, Nederland, West-Europa, seculariseert. Maar het is een uitzondering als je kijkt naar de rest van de wereld. Vandaar groeit het christendom nog steeds. Kijk naar Azië, kijk naar Afrika. Maar dan vraag ik me wel af... zie je dan in Afrika niet vergelijkbare tendens... als het gaat om secularisatie... als wat wij hier in Nederland zien? En dan praat ik weer over Afrika als één uniform blok. Maar in bepaalde Afrikaanse gebieden, bijvoorbeeld waar jij bekend bent, zie je daar dan die secularisatie niet, die wij hier zien? Nou, ik moet bekennen dat ik de data niet ken. Nee. Ik ken wel de sociologische discussie over bijvoorbeeld hoe die megakerken in Afrika, over al die grote kerken, net als in Amerika. Pentecostal? Ja, Pentecostal bijvoorbeeld. En dat hangt weer samen trouwens met het neoliberalisme, het hele geloof. In succes, hoe de kerk daarop anticipeert. Ja, ja, ja. Is dat de ontwikkelingen die je wil? En voor sommige mensen geeft het hoop. Het kan een vorm van escapisme zijn. Hoe theologisch, hoe diep is het? Dus ik ken het debat en ik denk dat je dus wel moet nuanceren. Dus geloof kan ook als een instrument gebruikt worden. Ja. Als politieke doeleinden bijvoorbeeld. Ja. Dat zie ik bijvoorbeeld in Congo, waar ik vandaan kom. Nigeria ook. Ja. We kunnen niet... de toename van kerkdeelname niet per se idealiseren, romantiseren. Nee. Het is goed om dat in een context te plaatsen. Ja. En ook heel kritisch te zijn op bijvoorbeeld dominees die ongelooflijk zich verrijken. Ja. Over de rug van kwetsbare groepen. Dat gebeurt, ja, precies. Het zijn heftige verhalen. Ja. Machtsmisbruik, seksuele misbruik in de kerkelijke gemeenschap. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen, overal waar de staatsstructuren zwak zijn en bij bepaalde maatschappelijke instituten heel sterk kunnen worden zonder veel checks en balances. Zoals in sommige Afrikaanse landen. Dat geldt voor de kerken. Die kunnen aan de ene kant heel veel goeds doen. Ik moet denken bijvoorbeeld aan de Redeemed Christian Church of God in Nigeria. Die alleen in Lagos al een miljoen leden hebben. Die hebben ziekenhuizen, die hebben scholen, die hebben... Je kunt het zo gek niet bedenken. Die eigenlijk voorzien die in de hele civil society. Nou, dat is indrukwekkend. Maar ja... het is ook niet heel goed, hè? Als je zo sterk en zo groot bent en zoveel geld hebt en zo weinig controle is, dan kan het. Ja, klopt. Het is een soort parallele samenleving. Maar goed, de kerk is natuurlijk ook een bron van hoop. Hè? Ja. En hoop kan inderdaad escapisme zijn, maar ook een ongelofelijk kracht van mobilisatie. Ja. En ik ben een politieke dier, dus daar zie ik ook vier kansen in. Nee, het zijn absoluut die twee kanten. Ja. Zijn er. Het is wel grappig dat je dat nu bij elkaar brengt. God en geloof en politiek. Want in die befaamde column. Iedereen gaat nu die column natuurlijk lezen. Hè, want we pluizen die column NRC uit. NRC is eeuwig dankbaar aan deze met kerst in NRC. Kerst afgelopen jaar. Ja, het is gewoon bijna zo. We pluizen het bijna uit als een soort bijbelboek. Hè. Gewoon vers. Het vangt dus wel die christelijke armoede. Hè? Ja, ontzettend. Nee, daarom resoneerde het zo bij mij. En denk bij heel veel anderen. Dat dachten van ja, verrek. Het raakte mij ook omdat je zo kwetsbaar was. Maar ik heb dan die geestelijke armoede voel ik niet zo in mijn leven zelf. Omdat ik word wel nog veel gevoed uit die bron, heb ik het gevoel. Dat je bent verankerd. Het klinkt gek om over jezelf te zeggen. Maar zo voelt het wel een beetje. Maar om nog maar weer een vers. Ik wilde bijna vers zeggen. Alsof we het echt over de Bijbel hebben. Vers 12 vond ik heel mooi. Vers 12b. Vers 12 uit de column. Jij zegt daar, het woord God of spiritualiteit komt niet één keer voor in het nieuwe coalitieakkoord. Dat was toen net gepresenteerd, toen je de column schreef. Waarin met miljarden wordt gestrooid. Dan zie je dus ook echt een rol voor de politiek. Om met God of met spiritualiteit, om daar lading aan te geven. Om daar vulling aan te geven. Dat citaat vangt eigenlijk wat wij als prioriteit zien. Spiritualiteit wordt niet als prioriteit, niet als politieke prioriteit zien. Terwijl, echt, ik geloof, als je echt onderzoek zou doen, zou je tot de conclusie komen dat alles exponentieel toeneemt, maar dat we geestelijk op achteruit gaan. Je kunt dan als politieke leider denken, ja, we hebben toch geld uitgegeven in het onderwijs. We hebben toch wegen een nieuwe sneltrein. En dat je dan denkt dat jouw opdracht af is. Maar is het bestaan niet veel meer dan materiële, ja, komen we bij Christus. Het leven draait niet alleen maar om brood. Citeer ik trouwens in die column. Leeft niet bij brood alleen. Ja. Maar ook om het woord van God. Maar Aki, je bent politicoloog. Ja, je moet er ook goed bewust van zijn dat er ook risico's verbonden zijn aan de vermenging van staat en religie en politiek enzovoort. Hoe zie jij dat vanuit je vak? Is dat überhaupt te doen? Een overheid die zich gaat bemoeien met het geestelijk leven van het volk? Moet die daar juist niet een beetje uitblijven? Nee, maar daarom zei ik dat het ingewikkeld is. Ik zie, maar we hebben het over leiderschap hier. Hè? Ja. En leiderschap is natuurlijk veel breder dan politici. Maar ik vind het wel merkwaardig als het gaat om maatschappelijke debatten. Dat we heel veel aandacht altijd besteden aan hoeveel geld we ergens uitgeven. Koopkrachtplaatjes. Ja, maar onvoldoende aan het welzijn. Want we hebben nu een brede discussie over brede welzijn. En een van de aspecten daarvan is spiritualiteit. Ja, ja. En daarmee zeg ik niet dat de politiek een taak heeft om hier invulling aan te geven. Zelfs de christenen zou dat te ver vinden gaan. Denk het wel, ja. Maar ze zouden het moeten agenderen. Het gaat meer om een tijdgeest. En wij hebben serieus behoefte aan leiderschap op dit vraag. Maar dan kom ik even terug op jouw verhaal. Ik hoor jou een paar keer nu zeggen of suggereren dat het proces dat jij doorgemaakt hebt, qua spiritualiteit, qua geestelijke armoede, zoals je het noemt, veel te maken heeft met ontworteling. Met tussen gemeenschappen inbelanden. Niet meer goed weten waar je thuis hoort. Juist. Is dat iets waar politiek iets mee kan? Ja, ik vind dat echt een goede vraag. Ik heb hier ideeën over. Ik heb een boek geschreven dat het met Nederland in therapie gaat over het wortelzucht. Ja. Dus het verlangen naar vaste grond in een wereld die snel verandert. En dit is toch wel echt een van de grootste opdrachten van onze tijd. Ja. Hoe geef je mensen houvast? Ja. Mensen die het gevoel hebben dat ze grond onder hun voeten verliezen. We hadden toevallig in een voorgesprek over Jordan Peterson. Mm-hmm. Ik begrijp waarom sommige jongens, met name jongens trouwens, zich herkennen in zijn verhaal. Heel populair in de rechtse kring. Precies. Psycholoog. Het hangt precies hiermee samen. Je wil grip krijgen op de wereld om je heen. Je wil ergens onderdeel van zijn. En je komt eigenlijk in een protest tegen dat dominante verhaal dat ons wijs maakte dat wij zelfredzaam zijn. Individuen die zelf controle over ons eigen leven hebben. Ja. Nou ja, ik kom tot de conclusie dat is een leugen. Ja. Je bent helemaal niet de meester over je eigen leven. Er is een veel grotere kracht dat ons overstijgt. En als we daar niet mee in contact zijn, als we geen extase meer ervaren, ja, dan zijn wij verloren. En wat is dan de taak van de politiek? Ik weet het niet, maar dit is echt een hunkering naar geestelijke leiderschap in onze samenleving. Maar Kiza, ik hoor je nou over gemeenschap praten. Ik hoor je over religie praten. Over spiritualiteit, waar de politiek een taak. Je bent gewoon een conservatief. Wat doe je bij het, wat doe je bij het progressief café? Alleen is een gedeelte van de podcast. Ja, ik hoor gewoon een ouderwetse CDA spreken. Is dit echt een conservatieve agenda? Nee, maar daar wordt het wel vaak voor aangezien. Maar, maar misschien klopt het. Maar dan zou ik het progressieve agenda het kwalijk nemen. Dan zou ik echt een kwalijke aanval beginnen. Ja. Op diegenen die ons wijs hebben gemaakt. Dat wij individuen zijn. Die niet in relatie hoeven te staan met de wereld om ons heen. Misschien, ja niet misschien. Ik ben overduidelijk gevormd door mijn christelijke opvoeding. Mm-hmm. Daarom vind ik dit belangrijk. Maar ik vind wel dat progressiviteit een pluriforme politieke stroming is. Dat je dus ook voor gemeenschap zin kunt opkomen. Ja. Maar tegelijkertijd de status quo bevragen. Dat is voor mij progressief. En waarom ben je progressief? De status quo bevragen. Dat, okay. Want je hebt altijd mensen die willen behouden wat we hebben. Ja. Zelf als het ten koste gaat van de natuur en kwetsbare groepen. Ja. Mm-hmm. Die willen gewoon profiteren van de status quo. Mm-hmm. En die vinden verandering eng. En progressief eigenlijk is het radicale bevragen van de status quo. En als dat zou betekenen dat we mensen overlaten aan hun lot, ja, dan ben ik niet progressief. Maar ik vind dus wel dat progressief is juist inclusief. Ja. Omdat het eigenlijk zich verzet tegen uitsluiting. Ja, dat vind ik eigenlijk interessanter, want dan zeg je eigenlijk, ik ben progressief. Maar progressieve politiek van de laatste decennia staat er niet onbekend dat zij die gemeenschap, dat zij religie, cultuur, et cetera, heel belangrijk vinden. Die hebben daar misschien wel mede aan bijgedragen dat dat steeds wat meer is afgekalfd. Mm. Maar jij zegt, ik ben progressief, maar ik ga wel dat op de agenda zetten. Ik ga het wel hebben over gemeenschap. Ik ga het wel hebben over spiritualiteit. Ik ga het hebben over God. Ik ga het hebben over religie. Misschien nog wel over de kerk ook. Ja, en dat vind ik sowieso als kiezer belangrijk. Want ik ben veel meer dan mijn politieke hokjes. Ja. Nou ja. En, maar misschien wil je dat ook wel meer, wil je ook tegen collega progressieve politici of politici in spe zeggen, jongens, religie doet er toe. Ja, maar ik hoop dat er daar bewustwording over is. Als we het hebben over surveillance kapitalisme, hoe grote bedrijven onze leven tot een data reduceren en ons manipuleren. Als jij je daar niet tegen kan verzetten, ja, dan vraag ik mij af aan welke kant je staat. Ja. Sta je aan de kant van de macht, de status quo, of aan de kwetsbare groep? Nou ja, kijk, dat is maar één voorbeeld van hoe belangrijk het is om mensen niet over te laten aan hun eigen lot, maar ook onderdeel te laten maken van een groter verhaal. Ik ga proberen te verbinden. om goed te maken wat ik net heb aangericht. Dat is zeldzaam hoor, dat is even verbinden. Dat heb je toch alweer bij me bereikt. Wat fijn. Nou ja, weet je, progressief heeft het image, en niet altijd onterecht, dat het altijd aan het emanciperen is. Altijd het individu uit gemeenschappen bevrijden, het patriarchaat bestrijden, gemeenschap vijandig. Hè, dat is vaak het beeld ervan. Maar wat jij nu beschrijft is denk ik een andere vorm van progressiviteit die zegt nee, we moeten de gemeenschap niet verbreken, we moeten hem vergroten, verbreden. Er moeten meer mensen bij kunnen horen. Ja. En dat is natuurlijk echt wel werk in uitvoering. En daar zijn conservatieven wat minder goed in. Vind ik ook. Vrees ik. En ik gaf een interview in het Nederlands Dagblad waarin ik eigenlijk stelde, we hebben een soort verzuiling 2.0. Daarmee verlang ik niet naar de verzuiling. Ik wil wel een samenleving waar jij als individu onderdeel kan zijn van een gemeenschap. Ja. In mijn boek noem ik dat de binnenkamer. Dat is de plek waar je gevormd wordt, waar je fouten mag maken. Want het is steeds lastig om fouten te maken in onze samenleving. Hè? Maar daarbuiten wil ik een publieke ruimte waar al die binnenkamers op een gezonde manier zich tot elkaar verhouden. En die publieke ruimte is inclusief. Maar wat we nu hebben, zijn spelregels van de publieke ruimte. Die sluiten bepaalde mensen uit. Dus dat is mijn visie. Dat we dus al dat we mogen verschillen, sterker nog, dat bleek ook aan hoe ik bijna dat diversiteit van het christelijk geloof romantiseer. Dus we moeten, sterker nog, we moeten die diversiteit vieren. Maar het mag niet zo zijn dat één verhaal belangrijker wordt gevonden dan de ander. En dat er vijandschap ontstaat tussen de meerdere verhalen. En de schoonheid, en ja, nu ben ik natuurlijk de meeste verbinder, is dat er magie ontstaat als we al die verhalen bij elkaar brengen. Mag ik dat nog meer bij elkaar brengen? Graag. Want wat je zegt is niet waar, alleen zowel conservatief als progressief. Het is ook nog wel heel christelijk. Hmm. Want als we een gemeenschap hebben, je zou kunnen zeggen, ik ga maar kort in de bocht nu. Conservatief is erg op gemeenschap, maar niet zo op diversiteit. Progressief is meer op diversiteit. Jij zegt, ik wil een diverse gemeenschap. Het moet niemand meer buiten de boot vallen. Mm. Veelkleurige gemeenschap. Mm. Maar dat is natuurlijk ook precies het visioen dat de Bijbel ook schetst. Mm. Voor het eind der tijden. Een veelkleurige gemeenschap met alle volken, naties, stammen, talen. Die op de een of andere manier met elkaar verbonden is. Dus dat dan wel een mooie conclusie. Althans, ja, het is toch een mooie afronding bij de Ongelooflijk Podcast. Is het niet? Zoals je dat nu formuleert. Ja. Nee, zeker. Ik was er wel heel even benieuwd naar, want je hebt ook een paar keer gezegd van dat je eigenlijk, als je terugkeek op de 15-jarige jongen die jij zelf was, dat je ook wel een beetje de rust mist. Ja. Dat je ook God een beetje mist, misschien wel. Mm-hmm. Er is echt heel veel. En het heeft iets engs natuurlijk. Misschien is dat ook de reden waarom ik het moeilijk vind. Ik had ook een pleidooi voor overgave. Ja. Liefde gaat er ook over om overgave. Voor mij is dat uiteindelijk de essentie van het bestaan. Overgave? Ja, wij worden geboren en afhankelijk van de mens om ons heen, meestal de moeder. We worden gevormd door de wereld om ons heen. En we gaan, als we sterven, als we geluk hebben, sterven wij ook in een gemeenschap. Mm. Dus we zijn nooit individuen. Ja. En voor mij is dat wat de in relatie staan met God betekent. Is dus ook echt overgave en daarin rust ervaren. En dat vind ik ingewikkeld, omdat ik dan denk, ja, ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen. Dus het gaat om het ik eigenlijk. Terwijl de vraag is, kun je de ik ook wegcijferen? Ben je daartoe in staat? En je kunt, is het niet mogelijk om rust te vinden, over te gaven vinden in een bezig leven, waarbij je goede dingen doet, midden in het volle leven staat? Klinkt voor mij ook een beetje alsof het tegenover elkaar staat bijna. Kiesja mag niet doen wat hij leuk vindt. Dus of je geeft je over, of je doet wat je leuk vindt en wat je graag wil. Zoiets. Het is heel optimistisch, Stefan. Die vraag die jij stelt. Optimistisch? Ja, het is een levenswijsheid die je mij nu geeft. Oh, is het zo? Ja, maar misschien omdat jij bij jezelf... Jij zegt, denk niet zwart-wit. Nou ja, ik heb het denk gevoel je dat... Denk je mogelijkheden. Nou ja, jij was de ondernemer, toch? Nee, dat is gekheid. Maar jij hebt ook iets meer gelezen en iets gezien. Nee, dus, dat weet ik niet. Maar snap je waarom ik dat zeg? Dat voelt een beetje alsof het tegenover elkaar jij staat. Jij ervaart bij jezelf, Stefan. Ik kan vol onderdeel uitmaken van die gemeenschap. Ook me overgeven aan God. En tegelijkertijd doen wat ik leuk vind. Leuk. Nou, het staat er niet voor mij. Dat staat tegenover elkaar. Natuurlijk moet je wel eens wat ontzeggen ook. Het is soms niet altijd goed voor je. En je moet inderdaad wel opletten dat je ambities er niet overnemen. En al dat soort dingen. Maar naar mijn gevoel kun je... Prima. Mm-hmm. Zinvol bezig zijn. Je intellectuele capaciteiten ontplooien. Mm-hmm. Iets bijdragen aan de samenleving. En dat in volle overgave aan God doen. Mooi. Ja. Nee, maar daarom zo ervaar ik dat. Hè? Maar daarom zei ik dat het een levensles is dat jij nu stelt. Okay. Als dat serieus bedoeld. En ook omdat... Het is heel scherp dat je dat zegt. Omdat het schijnt dat ik streng voor mezelf ben. Mm-hmm. Dat hoor ik vaker. En de indruk krijg ik dan wel. Omdat je dan denkt, als ik me... overgeef aan God of zo, dan moet ik... Het klooster in klinkt het er bijna, maar dan moet ik me een beetje terugtrekken uit de samenleving. Ja, en Stefan zegt, hoeft helemaal niet. Nee. Dus er zijn gezonde manieren om jezelf te engageren. Ik wil zeggen dat elke manier gezond is, maar... Bij alles is er altijd een gezonde manier als je best doet. Ja. Maar dat is dan misschien toch die... Van mij diagnosticeerde je mezelf misschien al een beetje kiezen. Dat je zei van, ja, ik ben weg uit die gemeenschap. Bijvoorbeeld weg uit de kerk. En daardoor... heb dat geloof misschien ook steeds meer weg of zo. Dat als je geankerd wordt in die gemeenschap... dat je het misschien allebei kan doen, zoals Stefan het schetst. Maar weet je wat ik dan eng vind? En dat hadden wij net in de podcast. Mm-hmm. Is dat het instrumentaliseren van geloof. Ja, oké. Okay, dus als iemand... helaas gebeurt dat. Iemand weet, ik heb die gemeenschap nodig. Ja. Het is goed voor mij. Ja. Ja. Dat je gaat trouwen om gezond te zijn. Omdat echt de statistieken zeggen dat een goed huwelijk gezond is. Ja, dat je een kind krijgt als schrijver... omdat je daarmee weet dat je prioriteiten gaat stellen. En je kunt weer een mooi boek schrijven. Ja. Over vaderschap. Anderen krijgen een boek kind omdat het een roeping is. Maar voor jou is het pure. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is een risico. Dat kan ik maar dat voorstellen. Is het risico als je veel rationaliseert. Ja, nee, precies. Maar dan kan je ga je alles als te een streng instrument zijn voor zien. Jezelf. Want dan begrijp ik al dat mensen zeggen dat je streng bent voor jezelf. Want ga je bij alles wat je doet wel... in twijfel trekken of je dat met de goede intenties doet. Maar ik moet er ook, laat ik er dan nog één ding bij zeggen. Dat is natuurlijk ook, je kunt dit zeggen omdat je niet in een gemeenschap zit. Mm. Dan kun je ernaar kijken van een afstandje en steeds weer denken van ja, maar benadruk ik het niet instrumenteel of wat dan ook. Als je in een gemeenschap zit, heb je de luxe niet meer. Want dan gaan mensen gewoon eisen aan je stellen. Gaan dingen vragen. Gaan je in de weg lopen. Kom je even bij ons schoonmaken? Of kom je helpen? Wil je koken? Ja. Kom je bij ons eten vanavond? Dus dan krijg je al dat soort dingen waarbij je geen eens meer tijd hebt om na te denken van benader ik het nou instrumenteel of niet. Ja, dan moet je gewoon even uit je hoofd komen. En het paradox aan leiderschap, als ik mezelf als leider kan zien, is dat je nooit leider kan zijn als je niet geworteld bent in een gemeenschap. Ja, dan zit dat in. Dat is het risico met heel veel mensen die wij als leiders zien in onze samenleving, is dat ze ons een verhaal verkopen. Maar in hoeverre kennen zij onze belevingswereld? Ja. En er is natuurlijk ook iets van escapisme om er niet bij te horen. Het is lekker makkelijk om vanuit de zijlijn alles te analyseren. Schrijvers beschouwen graag. Ja, maar het is veel moeilijker, over overgave gesproken. Ja. Ah, oké, misschien ben ik streng voor mezelf. Maar het is veel moeilijker echt om ergens bij te horen. Ja. Ja. Terwijl de schoonheid van het leven daarin zit. En je hebt minder regie. Ja. En toch hoorde ik jou eerder in het gesprek zeggen dat jij wel op zoek ging naar een kerk. Misschien moeten we die zoektocht maar gaan volgen. Maar dit was off the record, hè? Dat lijkt me heel leuk. Heb je dat gezegd? Ja, voor mij ook in de podcast. Maar dat lijkt me heel leuk om dat te gaan volgen. Maar dan is de vraag... Kies dan naar de kerk. Maar goed, weer streng voor mezelf. Doe ik dat dan omdat het een journalistiek interessante concept is? Nee, dat moet je niet doen. Of is het een oprechte zoektocht? Dat lijkt me lastig te combineren. Je begon het te zeggen vanuit die geestelijke armoede, volgens mij. Dus. Ja, dat houdt me uit zo'n thema in mijn leven. Dan wordt het een beetje zo'n datingshow op televisie. Ja, dat is ook het risico. Ja. Maar sommige dingen moet je volgens mij ook gewoon off the record doen, waar niemand van af weet. Gewoon zonder publiek. Jezus zegt dat ergens, als je gaat bidden, doe het niet op de hoek van de straat, maar in de binnenkamer. Voor mij geldt, en als je aalmoezen geeft, geld voor de armen, doe het zo dat de rechterhand niet weet wat de linkerhand doet. Er zit ook iets in van dit, volgens mij. Mm-hmm. Dat serieuze dingen van het leven moet je ook mee oppassen om dat te veel een show van te maken. Want dan krijg je precies dit probleem wat jij zegt. Daarom vond ik het heel lastig om die column te schrijven. Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Ah, jammer, Stefan, het leek wel een mooi concept. Maar het is echt weer een mooi advies. Oh, ja. Je schrikt er zelf een beetje van, Stefan. Ik heb ik dus wil niet meer op de stoel komen te zitten van de adviseur. Maar het is gewoon twee overpeinzingen. Eén is, het ene sluit het ander niet uit. Je kunt prima in verbinding staan. Je kunt prima een vervuld leven hebben. Maar ook ambities hebben. Dus één wat ik meeneem. Ja. En tweede is eigenlijk dit. Dat je zelf die rust... En je moet jezelf kunnen gunnen om te verdwijnen. Niet alles in de schijnwerpers te doen. Precies. Het is een mooi advies van Stefan, maar hij boort wel het plannetje de grond in van we mee gaan lopen met kiezen naar de kerken. Ja. Wie weet. Ja, maar dat is, voor wie is wiens belang is dat, hè? Van de EO of van kiezen? Nee, dat lijkt wel fijn. Ja, goede vraag. Voordat hij nog een goed advies geeft. Ik geef op de goeroestoel. Ja. Moeten we niet een standaard rubriek introduceren? Hou op. Bij Stefan op audience. Goeroe Stefan, ja precies. Je kan hem ook volgen op Twitter voor dit soort goeroe-achtige adviezen. Ja. Maar daar is je ook wel soms wel minder de goeroe, hoor. Krijgen mensen soms ik wil wel echt veel liever te zijn. Ja. En ik heb het gevoel dat het een beetje lukt. Ja, ik zag je laatst nog een keer gaan over katten. Hoeveel vernielingen die er zijn grenzen. Heel veel kattenliefhebbers vinden jou niet lief, hoor, denk ik. Nee, maar dat is ook omdat ze een kat hebben. Ik vond het heel interessant en heel leuk dat je hier was, Kisa. En hoe openhartig je vertelde over je zoektocht. En we zien je graag nog hier terug in deze podcast. Dus dankjewel, David. Dankjewel, Stefan. Dankjewel. Thanks for having me. Dat was de ongelofelijke podcast die je hoorde hier in de nacht van EO op NPO Radio 1. Een nieuwe aflevering van de ongelofelijke podcast. Die vind je iedere woensdagochtend, dus over een paar uurtjes, om 6:30 in je favoriete podcast-app. I'm gonna give you till the morning comes. Till the morning comes. Till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes. Till the morning comes. Till the morning comes. Neil Young op NPO Radio 1 en Till the Morning Comes. Zometeen, dan gaan we in de Nacht van EO praten over UFO's. Ik heb namelijk contact met Tjade Smedes. Hij volgde al het UFO-nieuws in Nederland, schreef daar ook een boekje over. En zaterdag dan is het internationale UFO-dag. En er zijn ook wat ontwikkelingen, want zowel Rusland, de Verenigde Staten als Brazilië zijn ieder onafhankelijk van elkaar met grote onderzoeken bezig over, verschijning. Dus misschien weten we gewoon wel heel binnenkort of er nou UFO's zijn of niet. Nou, Tjade Smedes kan er in ieder geval zo dadelijk alles over vertellen. En ik spreek hem na 4 uur hier in de Nacht van EO op NPO Radio 1. Heel graag tot zo. Vier uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Agenten konden gisteravond niet meteen ingrijpen toen rellende boeren door een politieblokkade braken bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De situatie was volgens de politie zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. De boerenactivisten vernielden een politieauto en leegden een giertank in de buurt van het huis van de minister. Volgens ingewijden was de minister op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. Een opsporingsteam van de politie gaat naar aanleiding van de beelden op zoek naar de daders. De Filipijnse regering wil een kritische nieuwssite uit de lucht halen. Het gaat om de site Rappler, die is opgericht door Nobelprijswinnares Maria Ressa. Zij maakt het besluit van de sluiting bekend en zegt dat ze in beroep gaat. Het uit de lucht halen van de nieuwssite is nog niet aangekondigd op de site zelf of op de site van de Filipijnse regeringscommissie. De journalist Ressa kreeg de Nobelprijs voor de Vrede vorig jaar samen met de Russische journalist Dmitri Muratov vanwege hun strijd voor de persvrijheid in hun land. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van de tropische storm Bonnie, die mogelijk kan uitgroeien tot een orkaan. Curaçao heeft een avondklok aangekondigd die vanmiddag om 4 uur lokale tijd ingaat. Bewoners bereiden zich voor door massaal eten en drinken in te slaan. En op Aruba blijven de scholen komende dag en vrijdag dicht. Storm Bonnie komt komende nacht aan land en gaat vooral gepaard met veel regen. De infrastructuur op de eilanden is daar niet op gebouwd. In de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden morgenochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. Het weer, een rustige nacht, is een graad of 13. Overdag is het eerst zonnig, later wat meer bewolking. Maar het blijft droog en het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, hoe lang is het nog wachten op een klimaatneutraal biertje? De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Over die vraag praat presentator Jeroen Smit in de podcast Geld of Je Leven, waar hij met CEO's van grote bedrijven praat over de impact van die bedrijven op het klimaat. En vandaag gaat het dus over bier, want een biertje brouwen, daar weet Peerswinkels alles van. Maar ervoor zorgen dat je biertje ook moeder natuur niet schaadt, ja, dat is een moeilijkere opgave. In gesprek met Jeroen Smit vertelt de baas van Swinkels, het bedrijf waar onder meer Bavaria onder valt, dat vooral de supermarkten een moeilijke hobbel zijn om te nemen. Die willen wel klimaatneutrale pils in de schappen, maar ervoor betalen? Nou, ho maar. Maar wordt het dan niet tijd om dan maar geen bier meer te leveren aan zo'n super? 7 generaties brouwde Swinkels bier. Bavaria, Palm, Cornet en La Trappe. De huismerkbieren van Jumbo, Aldi, Lidl. Zo'n 1800 werknemers produceren jaarlijks zo'n 2,5 miljard flesjes bier. Goed voor een omzet van 835 miljoen. De helft komt via de horeca tot ons, de andere helft via de supermarkt. Een familie die sinds 1719 bier brouwt, wil dat natuurlijk nog minstens 300 jaar doen. En dus denkt familie Swinkels in generaties. Wil ze duurzaam werken, circulair worden zelfs. Maar ondertussen moet ook geld worden verdiend. Het is een grote familie bovendien. Over die worsteling praat ik met de man die het bedrijf de komende 15 tot 20 jaar gaat leiden. Ja, ja, ik trek een zuinig mondje. Welkom Peer Swinkels. Mooi dat je hier bent. Meteen even bij dat. Ik zie je al bijna je gezicht vertrekken als dat zo voorbij komt, hè? Dat je deze verantwoordelijkheid tot, laten we zeggen, 2040 gaat vervullen. Nou, zo lang. Nee, maar daarom. Word je dan licht of word je dan zwaar? Ja, nee. Nee, zo lang niet. Dat is niet mijn insteek, in alle eerlijkheid. Hoezo niet? Je bent midden 40. 47. Ja. Maar ik zit ook al een tijdje in het bestuur van het bedrijf. En ik denk dat het ook belangrijk is, zeker in een bedrijf, een bierbedrijf, dat je ook op tijd weer het stokje overdraagt op een gegeven moment. Dus zo lang had ik niet als tijdspannen. Maar de komende 10 jaar zit jij hier op deze stoel. Dat zou kunnen. Dat is niet aan mij, dat is aan de RVC. Hè? Want wij zijn zeer strak georganiseerd in ons bedrijf. Met een hele duidelijke governance. Ja, dus, familiebedrijf. Nee, dat is echt bij ons. Wij zijn denk ik ook succesvol geworden in al die generaties. Omdat we onszelf constant hebben weten te vernieuwen. Op alle aspecten, niet alleen in producten enzovoorts. Maar ook in het bestuursmodel. Ja. En de wijze hoe we onze governance hebben ingericht. Juist dat constante vernieuwen van waar we als bedrijf in de toekomst naartoe willen en niet te blijven hangen in de tradities in het verleden. Daarom ben je al 300 gebracht, jaar. Ja, heeft ons gebracht waar we staan. Dus, en we hebben dat echt in die afgelopen 30 jaar drastisch veranderd. Ook in de governance van het bedrijf. Dus neem de benoeming van mij bijvoorbeeld als persoon is echt een RVC-aangelegenheid. Zoals in vele andere bedrijven ook. Maar het helpt wel dat je Swinkels heet. Nou ja, dat helpt in die zin dat je natuurlijk, wij willen graag een mix van familieleden in het bedrijf hebben. Omdat we wel echt een familiebedrijf zijn. Maar lang niet de hele familie werkt in het bedrijf. Sterker nog, maar een heel klein percentage van de familie. Maar wel in de raad van bestuur, 4. Nee, de raad van bestuur bestaat uit 2 mensen bij ons. De CFO en ikzelf. En de ene CFO is een niet-familielid. Het managementteam dan? Ja, het managementteam daaronder bestaat voor de helft uit familie en de helft uit niet-familie. Ja. Afgelopen week was je in het nieuws. Bavaria bier is nog steeds verkrijgbaar in Rusland. Ja, klopt. En het wordt daar gemaakt, niet door jullie, want dan had je dat misschien al lang teruggetrokken als je daar productiefaciliteit had, maar in licentie door de Moscow Brewing Company. Ja, dat is een lange historie eigenlijk. Ja, daar doe je al heel lang zaken mee. Maar nu even, want even de actualiteit, want dat doet pijn nu in de actualiteit. Hè? De sancties, een duidelijk signaal geven daar. En ja, het is daar nog, er is veel kritiek op. En ik begrijp, in het nieuws althans, Swinkels wil de banden verbreken met de Russen. Klopt. Dat is nu toch, hè, en dan wordt er gezegd, lange historie, groot vertrouwen in die partner die niet op de sanctielijst staat, maar ja, geen begrip. Het mag wel, maar het deugt niet. Ja, is dat dan waar je uiteindelijk een paar maanden later op uitkomt? Ja, het is een lastig dilemma, hoor, moet ik zeggen, voor ons bedrijf. Kijk, in de jaren 90 was Bavaria het eerste westerse biermerk in de Russische markt. Ja. Toen waren we ook het grootste westerse biermarkt, zijn we geworden, biermerk geworden in Rusland. Toen hebben we in 1998 een enorme crisis in ons bedrijf gehad. Een kwart van de totale omzet zat in Rusland. En door de roebelcrisis zijn we toen alles kwijtgeraakt in Rusland. Daarna hebben we onze les geleerd in Rusland, hoe het daar is. En we hebben als familiebedrijf gekozen, wij gaan niet meer investeren in Rusland. Dat gaan we niet doen. We doen het in licentie. Ja, dus wat is er gebeurd in die markt? Daar zijn eigenlijk een aantal hele grote internationale spelers zijn daar juist wel gaan investeren en gaan opkopen. En wij zijn met die partijen zijn wij uiteindelijk een licentie overeenkomst aangegaan. Dus wij hebben nooit geld geïnvesteerd in Rusland. Dat is een verschil tussen ons en de andere grote internationale spelers. Wij hebben een licentiecontract. Hè, dus wij produceren dat niet zelf. Wij verkopen het niet zelf. De marketing moet met ons afgestemd worden. Daar komt het op neer. Nou is het zo dat het grote dilemma is dat Moscow Brewing Company, de eigenaren daarvan, die hebben brouwerijen in Rusland en in Oekraïne. Nou, je kunt je erbij voorstellen dat bedrijf een groot probleem heeft. Hè, als je brouwerijen in Oekraïne hebt. En dus dat hele bedrijf dat drijft nu op de Rusland-business. Omdat ze zelf in Oekraïne een groot probleem hebben. En onze relatie gaat al terug naar 2003 met hen. En zij hebben heel goed werk in al die jaren gedaan met een groot vertrouwen. Ze hebben geen enkele band met het Russische regime. Zij staan zelf helemaal niet achter die oorlog. Dan is het voor ons als familiebedrijf, wat juist afhankelijk is van lange termijn relaties met partners in heel de wereld, is het natuurlijk best wel heel moeilijk om daar in één keer de plug uit te trekken. Uit zo'n contract en zo'n samenwerking. Want dat is niet in de aard van ons, of zit niet in de aard van ons hoe wij zaken doen in de wereld. Maar toch gebeurt dat nu. Ja, en toch hebben wij gezegd tegen deze partner van wij willen eigenlijk het contract opzeggen. En dat is niet zo heel makkelijk. Hmm. Omdat als jij een bedrijf hebt daar, dus je hebt het zelf in bezit, dan kun je zeggen, we gaan het verkopen. Ja, we doen dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet een contract verkopen. Dus nou, dicht doen, dat doet niemand. Hè? Want iedereen, hè, zelfs McDonald's, heeft het verkocht. Alhoewel, ja, bij McDonald's, zag je ook in het nieuws laatst, hebben zij een x-aantal winkels, restaurants, buiten die deal moeten houden. Omdat ze juridisch niet anders konden. En die zijn nog steeds onder de McDonald's-vlag actief in Rusland. Ja. Ja. En daar kun je onze situatie ook mee vergelijken. Dus het is geen makkelijke dilemma voor ons. We hebben wel aangegeven, wij veroordelen ten zeerste wat daar gebeurd is vanuit het Russische regime. Ja. Maar wij veroordelen niet de Russische bevolking. Ja. Want we moeten ook leren van eerdere oorlogen die we gehad hebben. Het over één kam scheren van een hele bevolking, ja, is ook iets wat wij als afkeur op hebben. Als, maar het idee als van sancties is nou juist dat je die bevolking ook helaas moet laten voelen dat een aantal dingen, ja, door het regime verkeerd, ja, gaan. En in de hoop dat de bevolking dan vervolgens dat regime... Ja, en dat is wat ons betreft echt een taak van de regeringsleiders in Europa om te bepalen hoe ver je in die onderhandeling moet, ja, moet opschroeven, de druk op het Russische regime door het sanctiebeleid. En dat volgen wij uiteraard, dat sanctiebeleid, 100%. Maar we hebben desalniettemin voor gekozen om ook daar toch van te zeggen, we willen het liefste, willen we dat contract kunnen opzeggen. Ja. Dus dat gaan jullie nu doen, omdat het in de beeldvorming toch pijn doet steeds. Is dat dan ook een rekensom die wordt gemaakt? Het kost ons in de beeldvorming pijn dat Bavaria nog wel verkrijgbaar is. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat wij niet achter die inval in Oekraïne staan. Ja. Ja, maar door daar verkrijgbaar te zijn, is dat niet duidelijk. Ja, en dat maakt het zo lastig. En daarom hebben we aangegeven dat we daar gewoon nu met onze partner over in gesprek zijn. Oh, in gesprek nog? Ja, nog geen knoop. En we willen het dus op gaan zeggen. Ja. En dan zit het dus in de onderhandeling met die partner. Maar wie en weet, wat. Even in mijn fantasie, misschien zijn ze in het Kremlin wel verzot op Bavaria-bier. En opeens is het er niet meer. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Ja, nee. Ja. Ambitieuze klimaatplannen. Enorm ambitieuze klimaatplannen. Jij maakt je grote zorgen over de wereld van morgen. Waar komt die zorg vandaan? Drie kinderen? De zorg komt... Ja, natuurlijk, in een familiebedrijf ben je altijd wel bezig met... wij noemen letterlijk in onze visie dat we het bedrijf mooier door willen geven aan de volgende generaties. Yeah. Dus in dit geval onze kinderen en uiteindelijk onze achterkleinkinderen. Dus het bedrijf kan alleen maar succesvol zijn geweest 300 jaar lang... omdat we in staat zijn geweest altijd te denken aan de volgende generatie. Wat zou daarvoor moeten gebeuren? En daar is een groot vraagstuk bijgekomen in ons leven. Ja. En dat is dat ook voor een bedrijf op lange termijn... als je wil zekerstellen van je grondstoffen... en dat de klimaatverandering niet een disruptieve impact gaat hebben... ook letterlijk op je bedrijf. Nou, dan moet je wel als bedrijf daar iets aan willen doen... He, ja. Want het heeft met de volgende generatie te maken. Besta ik nog over 100 jaar als bedrijf? Wij bestaan al 300 jaar, we willen over 100 jaar nog steeds bestaan. Ja. En succesvol zijn. Dat is onze insteek. Continuïteit is alles waar alles op drijft. Oké, okay, en dan kijk je om je heen. En dan voel je aan, wat gebeurt er in deze wereld? Je leest de IPCC-rapporten over klimaatverandering, global warming, 1,5, 2, 3, 4 graden. Nou, allemaal dramatische scenario's. En dan gebeurt er wat? Ja, wij zijn in 2000... Dus wij deden al mijn vader in de jaren 90... toen hij voorzitter was van de directie. En daarna mijn neef, die later weer voorzitter werd. Die hebben al eigenlijk heel veel aan duurzaamheid gedaan. Het zit natuurlijk... Duurzaamheid, ik vind het een beetje een platgeslagen begrip geworden, in alle eerlijkheid. Want een duurzaam businessmodel is gewoon is een model van continuïteit op lange termijn. Juist wat wij al 300 jaar doen. Dat is duurzaamheid in zijn kern. Dus geef jij daar een nieuwe definitie, circulariteit. Precies. Dus wat en dat is echt wel even iets heel anders. Ja, dat klopt. Ja, toen ik in 2019 het stokje overnam... toen viel mij op dat in het bedrijf er de projecten die draaiden om circulariteit... daar sprak eigenlijk iedereen over. Die nam iedereen als voorbeeld in het bedrijf... als de goede projecten waar we aan werkten op het gebied van duurzaamheid. En wat ik merkte is, we hadden weder heel veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen als bedrijf. Maar het was ook een beetje all over the place. Ja. Dus toen heb ik gezegd, bij een ander bedrijf... waar ik aan het begin van het ontstaan van dat bedrijf... heel 15 jaar heb meegemaakt, dat is Tony Chocolonely. Is ooit begonnen door een vriend. Slaafvrije chocola. Ja. En ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen geworden. Dus ik heb die hele reis met Tony's meegemaakt. En ik heb daar één ding echt geleerd... Door, als je impact wil maken, moet je ook keuzes maken binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan maak je impact op een bepaald terrein. Nou, en ik zag dat wij impact konden gaan maken als bedrijf op circulariteit. Daar kunnen wij de grootste impact maken. Ja. Daar is het klimaatvraagstuk een onderdeel van. Even naar jullie circulariteitsindex. Ik vind dat een zwaktepunt. Ik begrijp het, je hebt gezegd, die hoofdtechnologie is de wereld rondgegaan en komt tot de conclusie, er is niks. Moet je niet dan gewoon... Kijk, dit is toch een beetje... En dan zeker, het is Winkels Circularity Index. Ja, de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, gefeliciteerd. Nee, dat is niet helemaal waar. Oh, wacht even. Daar zit wel een fundamenteel ander inzicht bij ons. Is dat wij hebben natuurlijk gekozen om juist met onze auditpartner dit ook te doen. Hè? KPMG. Dus, ja, KPMG, nu PwC. Ja. Hè, dus niet alleen één audit firm. Dus we hebben wel degelijk gezegd, wij gaan hier volledig transparant over communiceren. Ja. Waar we staan. Ja. Wij gaan daar volledig over rapporteren. Als en, je ons jaarverslag... En accountants een handtekening. Ja, als je jaarverslag bekijkt. Ja. Hè, wij hebben vorig jaar niet voor niks, zeg maar, de Philip Seithoff prijs gekregen. Ja, met die twee blokken zo. Ja. Voor het beste jaarverslag van de private ondernemingen. Ja. Dat heeft alles te maken met die circulariteitsindex. Ja. Maar eventjes naar die accountant wil ik toch even relativeren. We hebben wel een nieuwe standaard neergezet. Ik heb dat bij Unilever uitgezocht in de tijd. Die kregen ook een van PwC een handtekening onder de Unilever Sustainable Living Plan in de tijd. Maar dat was een limited assurance. Hè, een beperkte, de echte handtekening gaat over een reasonable assurance. Ja, dit gaat ook om een limited assurance. Ja, daar willen wij natuurlijk heel graag naartoe groeien. Ja, maar het stelt niet zoveel voor, die handtekening van die account. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik kost een paar centen. Nee, dat is te kort door de bocht. Want een accountant heeft echt ook zeer strikte regelgeving op dit soort terrein. Dus ik denk niet dat het zo... Kijk, waar ik in geloof, is geen vrijblijvendheid. Als het over duurzaamheid gaat, dan mag het niet vrijblijvend zijn. Okay. En als je het niet vrijblijvend wil maken, dan zul je ook een externe partij moeten laten controleren. Ja. We hadden ook kunnen zeggen, we komen met een index. En dat is onze index. En daar meten we het aan. En that's it. Nee, wij gaan nog twee stappen verder. Ja. We laten het extern controleren. En twee, we rapporteren erover. Ja, maar het blijft op een zeer klein transparante manier. Je had ook kunnen zeggen, mijn fantasie, maar misschien ligt hij hierachter. Want je hebt haast in deze dingen, dat begrijp ik ook. Je had ook kunnen zeggen, wij gaan gewoon in deze wereld, in deze industrie, met de industrie een index maken. Hè, een circularity index maken. Met Heineken. Ook, ja, Europa. Hoe lang zou dat geduurd hebben voordat hij er was dan? Nou, in principe is iedereen hier in meer of mindere mate mee bezig. Nou, wij dus zo'n initiatief, dan bouw je een vliegwiel, hè, dat woordje. Ja. He, en dan kom je met een onafhankelijk instituut wat ook een lijstje maakt met wie het goed doet en wie het minder goed doet. Dat is natuurlijk spannend. Hè? Daar sta je niet meteen op één, maar misschien in eerste instantie op zes. Of op, dan krijg je ook een soort vergelijking. Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar wat wij gezegd hebben is van wij willen niet wachten. Wij willen gewoon beginnen. Ja. En als wij het goed doen en wij het heel erg goed doen, en nou hebben we die prijs vorig jaar gewonnen, dan kan jou zeggen, er zijn heel veel bedrijven die ons inmiddels bellen. En die zeggen, wij willen eigenlijk die index van jullie ook gaan introduceren. Okay. Dus wij hebben gekozen voor een ander pad. Ook concurrenten? Ja, ook concurrenten. En die geef je dan toch onmiddellijk? Ja, daar zijn we nu aan het kijken van hoe kunnen we dit goed servicen. Want dat betekent, hè, als je dat met concurrenten gaat doen, of andere, we hebben ook heel veel bedrijven buiten onze sector. Ik zie een hele consultancy-tak ontstaan. Swinkels Circularity Consultancy. Nou ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, ja. Nee, maar doe je het naar een hoger plan. Ja, heel eerlijk, dat is wel zeg maar de ambitie die we in het begin hebben neergelegd. We willen het voorbeeld stellen van hoe je circulariteit goed kan neerzetten in het bedrijf. Ja. Dat willen we zelf in ons bedrijf doen. En dat willen we niet alleen voor ons houden op termijn. Dat willen we het liefst natuurlijk groter maken dan dat. Maar weet je, als ik het andersom had gedaan. Ik was met de hele sector of met allerlei sectoren aan tafel gaan zitten. Je weet zelf, dan loop je heel snel vast in een polder van zoveel bedrijven, overheden enzovoorts. En dan komt er uiteindelijk niks van de grond. Nee, maar dan toch nog even terug naar regelgeving. Dat is een beetje mijn overtuiging. Uiteindelijk gaat het erom, en Brussel is er hard mee bezig, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Bedrijven vanaf 140 miljoen. Ja. Hè, en dan gaat Brussel, zegt dan, al die bedrijven moeten transparant worden in eerste instantie en daarna verantwoordelijk voor al hun impact op mensen en milieu. En nu komt het in de hele keten. Ja. Nou, die Top. Regelgeving van 1, 2, 3. Precies. En ja. Die regelgeving, het idee is vanaf 1 januari 2024, ik denk dat dat enorm helpt. En dat dat ook jou helpt. En ook omdat dat, dan heb je een gelijk speelveld. Dan moet iedereen daaraan gaan voldoen. Ja, ben je daar niet enthousiast over? Ik ben over die regelgeving ben ik enthousiast. Nee, ja, daar ben overheid, ik, hup, ja, regels. Ik ben enthousiast over het feit dat dat neergelegd is. Ik vind alleen zelfs dat de scope waarin binnen gekeken wordt, is nu heel erg alleen CO2 en stikstof. Hè? Nou, alle impact op mens en milieu. Ja. Dus ook kinderen. Ja, maar circulariteit. Wacht even. Brussel en Nederland hebben afgesproken, beloofd aan hun dat in 2050 de economie circulair is. Dus ook in Brussel is dat het doel. En ook in Nederland en in 2030 halverwege. Maar als je kijkt naar het bedrijfsleven, waar zijn ze mee bezig? Laat ik zo zeggen, niet alle bedrijven, maar een deel van de bedrijven is echt heel erg gefocust op het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat is een uitstekende zaak. Wij zeggen, het moet nog verder gaan. Nog verder gaan naar echt circulariteit. En CO2-uitstoot is daar een onderdeel van. Heel veel bedrijven. Vanochtend in het Financiële Dagblad vond een mooie anekdote, een groot stuk. Die begint met de volgende anekdote. Een bedrijf belt de dokter. Ja. Dokter, niemand wil mij geld lenen. Wat moet ik doen? De dokter zegt, je kan drie dingen doen. Je kan de tandenvee onderzoeken of die nog wat heeft liggen. Je kan je horoscoop trekken. Of je kan een groen label op alles wat je doet plakken. Ja. En dan komt er een stuk en als je dat leest, dan zakt de moedje in de schoenen. En dan lees je over hoe vaak de Philips, de ASML's, allerlei grote bedrijven, veel beursgenoteerd ook, als in hun jaarverslagen honderden keren het vergroenen, verduurzamen. En dan komen ze eigenlijk tot de conclusie dat heel veel daarvan gewoon een marketingpraatje is. Greenwashing. Ja, je moet enorm uitkijken. Hoe zorg jij ervoor dat je dat, wanneer gebeurt er als jij wordt beticht van greenwashing? Ja, groen en duurzaam moet geen platgeslagen begrip worden. En zie je het om je heen? En ik zie het dus niet als marketing. Totaal niet. Je ziet het niet als marketing? Nee, ik zie het niet als marketing. Lever eens een bewijs dat je het niet ziet als marketing? Nou, we hebben op een van onze producten zien staan dat we een circulair bedrijf zijn. Nee, wij zetten het wel in ons jaarverslag. We rapporteren erover. Kijk, uiteindelijk kan ik me wel voorstellen dat je ook de consument keuze wil laten maken voor circulaire producten of CO2-vrije producten en niet CO2-vrije producten. Dus uiteindelijk zul je dat wel willen vertalen, denk ik, naar de consument. Maar je moet eerst de basis goed hebben staan voordat je dat soort stappen zet. Dus je moet echt zeker weten dat wat je doet, dat bijdraagt aan een betere wereld voordat je gaat schreeuwen van de daken. Niet andersom. Voor mij is het bewijs, als je als ondernemer, ik noem even een voorbeeld, hè, waar jullie 2 jaar geleden mee in het nieuws waren, ijzerpoederverbranding biedt perspectief op fossielvrij brouwproces. Ja. Hoe niet in die techniek te gaan, fascinerend. Hè, want dat is echt revolutionair. Ja, klopt. Als je dat nou, daar investeer je in. Ja, toch? Daar zijn we de samenwerking. Hoeveel geld stop je daarin? Nou, daar hebben we een proefinstallatie voor. Is daar neergezet bij ons bedrijf. Om te kijken of het mogelijk is om op die manier, zeg maar, het hitteproces tijdens het bouwen CO2-vrij te kunnen doen. Ja. En dit is nou bij uitstek een samenwerking waarbij je echt partnership nodig hebt van kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven. Juist. Dus hier werken we samen met de TU in Eindhoven. Prachtig. Met een professor. Overigens, fantastisch verhaal achter deze professor is dat Philip de Goeie, is dat hij zijn hele leven gedoseerd heeft en onderzoek heeft gedaan naar verbrandingstechnologie. Ja. En op een gegeven moment ijzerpoederverbranding, omdat er geen CO2 bij vrijkomt, heeft gezegd, ik heb nu mijn hele leven gewijd hieraan en ik wil nu zorgen dat het ook echt gebruikt gaat worden. Ja. Dat het ook echt gebeurt. Nou, wij werden daarover benaderd. En we hebben eigenlijk vrij snel gezegd, daar gaan wij in mee als bedrijf. Maar nu even mijn vraag. Daar stop je geld in, substantieel geld. Ja, daar stoppen wij geld in. Maar dat doen we wel met een heel consortium. Hè? Dat is niet alleen ons bedrijf. Er zitten ook meer MKB-bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Iedereen stopt daar een stukje in. Mijn vraag is, als jij iets uitvindt, hè, vanuit die opwinding om dingen circulair te maken, en echt ergens geld in stopt, ga je die kennis dan om niet gratis delen met de concurrent? Ja, want de bedoeling is van ijzerpoederverbranding dat wij een proefinstallatie bijvoorbeeld al hebben gedaan. Ja. Om juist ook te zorgen dat niet alleen wij, maar straks veel meer van dit. Bijvoorbeeld kolencentrales kun je ombouwen naar ijzerpoederverbrandingsinstallaties. Maar dit is een heel fundamenteel punt. Ja. Want voor een ondernemer die ergens in investeert, die een R&D-investering doet, die rekent uit hoe dat gaat renderen, die investering. Ja, klopt. Dat is een standaard, het uitrekenen van de netto contante waarde. Wat gaat erin, wat gaat eruit komen, wat is het risico? Nou, en ik kan jou voorbeelden geven. Ik geef een voorbeeld over een investering die we hebben gedaan en die gewoon een prima ook return on investment geeft. En dat is, we hebben 1,5 jaar geleden ik noemde dat een hele grote batterij in onze productie in onze grootste brouwerij neergezet, de Bavaria Brouwerij. Dat is eigenlijk een groot warmwaterbuffertank. Een hele grote. En wat er namelijk gebeurt in het productieproces is dat wij soms hebben ergens warmte nodig in een deel van de productie aan de ene kant. En bijvoorbeeld in de mouterij aan de andere kant hebben we op een ander moment warmte nodig. In het verleden ging die warmte verloren. Nu slaan we die op in een hele grote batterij. Ja. En blijft die warmte behouden. Die energie blijft behouden. En die kunnen we dan weer. We hebben 20% energiebesparing opgecreëerd op die investering. Ja. Die loont zich gewoon. Ja, die loont zich. Maar mijn vraag is eigenlijk een andere. op het moment dat je zo'n investering doet, en dan heb je dus een voordeel ten opzichte van de concurrenten. Want je, je hebt een technologie waarin je hebt geïnvesteerd en die levert een besparing op. Die technologie die moet echt nog ontwikkeld worden. De klassieke ondernemer zegt dan, dat is van mij. Octrooi, patent, van mij, ik heb dat voordeel. Ja. Maar als je in hart en ziel bezig bent met het circulair maken van de wereld. Hè, je ziet de wereld als een familie zelfs. Hè, staat letterlijk in het jaarverslag. Moet je dan niet gewoon die kennis onmiddellijk gratis aan Heineken geven? Uiteraard. Hè, want, het wordt Heineken valt begrepen. Dat is niet waar. Want wij werken ook met Heineken samen op verduurzaming. He, dus in die zin is de sector wel degelijk met elkaar echt aan het kijken naar verduurzaming. Want wij hebben weer een moutbedrijf. En daar gaan wij nu in 2024 gaan wij de eerste emissievrije mouterij ter wereld in de Eemshaven in Noord-Groningen neerzetten. Waar het gaat is of je de bereidheid hebt om en daar zijn ook die winst te laten liggen. Klanten dan alleen ons bedrijf van dat moutbedrijf. Ja. Dus dat zijn ook andere bierbrouwers in de wereld die dadelijk die emissievrije mout van ons krijgen. Dus in die zin werken we wel degelijk echt samen. En proberen wij ook samen te werken met andere partijen in onze sector. Om het beter te krijgen, het duurzamer te krijgen. En nog even heel concreet. Op het moment dat je dus heel veel geld geïnvesteerd in een innovatie die bijdraagt aan circulariteit. Dan ben je bereid om die innovatie om niet gratis aan de concurrent te geven. Omdat je wil dat iedereen zo gaat werken om dat hele systeem te maken. Het is in de basis al dit project bijvoorbeeld al anders neergezet. Want die technologie is niet van ons. Die technologie is van een consortium. Ja, in dit geval van die ijzer. Maar het gaat maar even om zijn algemeenheid. Ja. Ik denk in zijn algemeenheid, als je de wereld wil verduurzamen, dan is het heel simpel. Dan moet je delen. Je kunt pas vermenigvuldigen, ook op duurzaamheid, als je deelt. Ja maar dat staat haaks op het ondernemerschap. Hè? Want je kan ook zeggen, ik zet er een patent omheen en dan kan ik het lekker gaan uitnutten. Je kunt dus first mover advantage soms pakken. Ja. Dat is misschien het enige. Ja. Maar ik denk dat we niet, in de wedstrijd moeten gaan zitten dat we niks willen delen. Ja. Wij zijn gewend te delen, want we hebben bijvoorbeeld bij het moutbedrijf hebben we nou eenmaal klanten in heel de wereld op bier. Een actueel onderwerp als het gaat om verduurzame verpakkingen. Ja, dat is constant ook in het nieuws. En er komt nu eindelijk statiegeld op blikjes, toch? Eind dit jaar. Ja. Als ik het goed begrepen heb. Ja. En als ik dat dan teruglees in je jaarverslag, dan is het een worsteling. Zijn we daar nou voor, zijn we daar nou tegen? En dan lees ik citeer in 2019, het is een dilemma. We kennen de feiten niet goed genoeg om een goede afweging te maken. Ja. Ik ben totaal geen expert op dit onderwerp. Maar ik denk, statiegeld, prima. Het gaat om beprijzen. En daar zit dus wel echt een duurzaamheidsdilemma op dit. Een spanningsveld tussen twee. Ja, binnen duurzaamheid kun je ook dilemma's hebben. Ja. Bijvoorbeeld bij de invoering van statiegeld. 95% van alle blikjes wordt gerecycled in Nederland. In het afvalproces weer uit de. Gooi je het in de grijze zak. Dan gaat het vervolgens naar nascheidingsinstallaties. En dan worden die blikjes allemaal uitgehaald. Die worden al gerecycled. 95%. 95% wordt al gerecycled van blikjes. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan er statiegeld op zetten. Waardoor je meer kilometers moet gaan maken. Met vrachtwagens om het heen en weer te rijden allemaal. Ja. Dan in het systeem wat nu. Het systeem van nu is super efficiënt. Het systeem van dadelijk is niet zo efficiënt meer. En nog steeds zal dat 95% hopelijk worden dat gerecycled gaat worden. Dus we hebben een systeem waar alles al circulair was. Ja. We gaan naar een ander systeem waar het ook circulair wordt. Misschien wel hetzelfde circulair wordt. Maar daarvoor in de plaats gaan we wel meer CO2-uitstoot krijgen. Hm. Want het hele systeem en dat CO2-uitstoot als gevolg van het inzamelen. Ja, en het hele dat is in de politiek lastig. Ja. Ook om uit te leggen, want politiek voor de bühne is het vaak zo dat het makkelijk scoort. Hè? Er komt statiegeld, dus dat product wordt ineens recyclebaar. Het was al recyclebaar. Ja. Dus dat is een dilemma waar wij tegenaan lopen. Ik wist niet dat het 95% was. 95%. Omdat blikjes worden gemaakt van aluminium of staal. Ja. En die kun je in de nascheidingsinstallaties kun je die heel makkelijk eruit halen. Met magneten of zo. Ja, bij staal met magneten en voor aluminium heb je een andere technologie. Dus als je verder gaat in de keten, hè, dan is de grote vraag: wil je via nascheiding recyclen of via voorscheiding recyclen? Even, ik ga er nog even vanuit je de komende 15 jaar dit proces gaat verder aanjagen. Ik proef de opwinding, je enthousiasme, dat gaan we doen. Dit is mijn gift aan de volgende generatie, zeg je ook ergens in een interview, hè, dat circulair maken. Hoe ziet die fantasie eruit? Waar kan je staan in pak en beet 2035? Dan willen wij, we hebben gezegd in 2025 willen we op 75% staan. Dat is al een enorme stap, in alle eerlijkheid. Ja. Nu 56% volgens je eigen index, toch? Ja, 56 zijn we nu. En ja, dan moet je naar 75 in een paar jaar tijd. Dus ja. Dat is nog wel... Dat is allemaal nog via de eigen index. Dat wordt nog een grote reis. Ja. En daarna willen we natuurlijk doorgroeien naar richting de 85-90%. Ja. Maar alleen die laatste 20%, die wordt het allermoeilijkste om te halen. Dat is altijd. Ja. Ja. Dus. En waar zie je nu... je zegt dat, je kijkt er heel serieus bij, hè? In 2025. Over de 2,5 jaar willen we op 75% zitten. Nou, die eigen circulaire index ging de afgelopen jaren steeds met een paar procent omhoog. Dus dat moet dan echt gaan versnellen. Ja. Wat is je grootste... hurdle, wat is de grootste... De energietransitie is een groot thema. Ook binnen die circulariteits... binnen onze circulariteitsindex. De energietransitie is een heel lastig vraagstuk. Soms kun je dat oplossen door bijvoorbeeld in de Eemshaven, waar we alles van gas om gaan zetten naar warmtepompen die draaien op windmolens. Dus daardoor is het dadelijk emissievrij. Dan heb je een oplossing. En daar kun je genoeg energie mee opwekken voor zo'n grote fabriek. Ja, ja, ja. Dat weet je zeker? Ja, dat weten we zeker. Ja. Maar het gaat ermee om dat we echt wat we doen echt klopt. En het echt 100% groen is. Nou, greenwashing, daar willen we natuurlijk ver van weg blijven. Ja, maar misschien moet je dan besluiten om de komende 1,5-2 jaar... daar nog vele tientallen miljoenen in te investeren. Ja, dat betekent dat wij gaan investeren, ook in leasehout. Alleen ik zal jou zeggen, in leasehout krijg je dat alleen maar opgelost door een combinatie van factoren. Daar hebben we... de combinatie nodig van zonne-energie bijvoorbeeld. Misschien dadelijk ijzerpoederverbranding. Als die technologie zover ontwikkeld wordt dat die echt 100% duurzaam is. Dan komt die. Waterstof is eigenlijk de oplossing voor die grote brouwerij. Moet onderscheid maken tussen groene waterstof. Op windenergie gemaakte waterstof. Geothermie zijn we naar gaan kijken. Ja. Geothermie hebben we een heel project opgetuigd met Mars en met Friese Campina. Ja. Alleen daar zijn we achtergekomen dat daar een ander nadeel aan zit. Dat is namelijk aardbevingsgevaar of andere problemen. Dus er zitten constant dit soort dilemma's in. Nou, is de oplossing is eigenlijk groene waterstof. Ja. Voor die grote brouwerij. Maar dan ben je enorm afhankelijk van de infrastructuur die de overheid aanlegt. En dan komt er een pijpleiding, komt er ergens door Brabant heen lopen, als is de bedoeling. Maar die is eigenlijk net te ver van onze brouwerij. Dus, Maar dan moet je gewoon investeren. Ja, daar zijn we dus met de provincie. Je maakt een enorme zak geld ieder jaar. Je verdient heel veel geld. Daar willen we in investeren. Ja, maar de overheid zal de infrastructuur moeten bouwen. Ja, en moet daar ook in investeren. Overheid, zullen wij meehelpen met die infrastructuur? Ja, ik ben natuurlijk in gesprek met de provincie, met de overheid. Ja. En dat wij grote interesse hebben om op die groene waterstof te gaan komen uiteindelijk. Nou, misschien moet je ook een publiek-private samenwerking voorstellen. Ja, dus, ik heb 20 miljoen liggen om het te doen. Huppakee. Ja, je weet Kom je daarmee weg thuis? Ja, als dit een investering is die langer termijn ons bedrijf de zekerheid geeft van groene energie aan de ene kant. En het natuurlijk ook nog enigszins rekent economisch gezien. Ja, dan wel. Enigszins rekent. Hè? Het is een gigantische familie. Als je al 300 jaar zo. Dat gaat om honderden. Toch? Ja, 200 ruim. Ja. Nou, dat zijn allemaal mensen. Een deel werkt in het bedrijf. Hoeveel mensen werken er in het bedrijf? De helft? Nee. Maar ook op 20, allerlei plekken. 20%. Ja. Nee, 20 van de 200. Okay. Die andere 180 willen wel dividend. Ja, en dat is waar. Dus, en daar lopen wij absoluut niet voor weg. Wij zeggen ook, wij moeten een economisch sterk bedrijf zijn. Ja. Het is ook gewoon winstgevend, goed rendabel. De investeringen moeten ook rendabel zijn. En we willen circulair worden. En wat ons betreft gaat het uitstekend samen. Want stel je voor dat je economisch niet een goed bedrijf en een goed model hebt. Dan heb je ook helemaal geen geld om te kunnen investeren in duurzaamheid. Maar nu even naar die publiek-private samenwerking. De oplossing is straks, de overheid heeft geen geld meer. Dat is allemaal uitgegeven. En die zegt, nou, die leiding met die groene waterstof. Dan moet je echt meedoen. Dan moet je echt en dan moet je dus de komende 2 jaar je winst halveren. He? Op de lange termijn heb je dan al die circulariteitsindex, et cetera, komt allemaal dichterbij. Als jij naar je neven en nichten gaat met de boodschap, jongens, dit gaan we doen, dit is essentieel, dit is de volgende generatie, 100 jaar kijk ik vooruit, de komende jaren gaan we de winst halveren. Ja, dat is denk ik niet nodig. Stel nou dat dit de weg is naar die groene waterstof, de brouwerij Lieshout, fossielvrij. Stel nou dat dit even nodig is en je hebt die centen. Ik vraag me, dat vind ik, want het familiebedrijf wordt altijd bezongen als lange termijn, volgende generatie. Maar ja, die 180 die niet in de familie zitten, die willen ook gewoon rendement. Die leven daar misschien wel van. Nou ja, het rendement. Dus hoe dichtbij, jij zegt in een interview ergens, de paradox is dat een familiebedrijf warm en veilig is, maar er is ook die voortdurende controle en aanhoudende druk op prestaties. De kunst is om je niet van de wijs te laten brengen. Ik geloof dat het in het parool was. Ja, Klopt. En is die warmte aan die ene kant, maar tegelijkertijd... Ja, ons bedrijf moet keihard presteren. Dat is heel simpel, want anders houd je geen 300 jaar vol. Maar wat is jouw ruimte om echt jouw agenda, jouw opwinning... dat zit je hier uit te stralen, vind ik ook bewonderenswaardig. Omdat bij al die neven en nichten ook, als het een keer echt nodig is... zeggen jongens, even een paar jaar geen winst. Want we gaan nu een paar stappen zetten... waardoor we nog 180 jaar vooruit kunnen. Maar dat is nu even nodig. Ja, en toch is het zo dat als je zegt van we gaan even een paar jaar geen winst maken... Of de helft. Maar dan heb je dus ook geen geld om te kunnen investeren. Nee, dus je zult wel geld moeten creëren. Wacht even, ja. Je begrijpt niet. Je maakt voldoende winst. Hè. Het is het 60, 70, 80 miljoen per jaar. Dus dat is al best behoorlijk. Nee, netto winst is echt een stuk lager. Ja, hè? En ik heb het over bruto resultaten. Ja. Dus je kan, maar goed, je hebt EBITDA echt resultaat geld, bedoel je. EBITDA, hè, dus je kan nu zeggen van de komende jaar gaan we naar nul winst. Maar gaan we dat geld wat we overhouden investeren in zo'n pijplijn of iets anders. Het gaat me even om dat je een keer... een paar drastische besluiten moet nemen om dat systeem om te zetten. Ja, maar het is niet een kwestie van alleen geld. En daar ben ik ook achter gekomen. Het is natuurlijk kost het geld en investeringsgeld... om zeg maar zo'n duurzaamheidstransitie te kunnen maken. Zoals we nu in de Eemshaven gaan doen. Daar gaat ook tientallen miljoenen in, hè, even voor de duidelijkheid. Ja. Daar moeten we ook afschrijven in een x-aantal jaar. Dus dat gaat natuurlijk uiteindelijk ten koste van je winst... als je zoveel moet afschrijven. Maar ik ben er ook achter gekomen dat het echt niet alleen een geldkwestie is. Het is ook een kwestie van zorgen dat de juiste partijen... in het hele ecosysteem bij elkaar komen om dit soort dingen mogelijk te maken. Want je kunt het niet alleen. Waar ik naartoe wil, dat vind ik natuurlijk spannend... zo'n familiebedrijf. En je zegt ook in een interview, vind ik een heerlijk beeld, vind ik dat. Ik speelde niet met Lego, maar met bierkratten. Ja. Ook zo prachtig. Nou, kun je ons allemaal eens bij voorstellen hoe die sfeer is. En hè, op de zondagmiddag, zal ik maar zeggen. Dus daar is warmte, daar is betrokkenheid. Maar nu hebben we die neef, die is daar de baas. En die is een beetje. Die gaat wel heel hard nu met dat circulaire verhaal. Pop Jandori. Nu wil die nog weer dit en dat. Hoe ziet dat eruit, die dynamiek? Hoeveel ruimte krijg je? Ja, hoe organiseer je die ruimte? Ja, en toch is dat niet zo ingewikkeld. Hoe gek het ook klinkt. Okay. Want om een voorbeeld te geven, wij hebben elk jaar een aandeelhoudersvergadering. Ja. En daar zit inmiddels zeg maar de zesde generatie, mijn vaders generatie. Daar zit de zevende generatie, mijn generatie. Daar zit ook de achtste generatie. Ja. Die zitten daar met de meeste mensen inmiddels. Zit jouw oudste van 15 daar ook al of niet? Nog niet, want die mag pas komen bij 16. Oké, okay. Maar dan moet hij ook komen of niet? Zij, ja. Zij? Ja, zij, nou dat hoeft niet. Nee, dat is wel een vrije keuze. Maar, die zitten daar. Zeg maar meer dan 90% van onze certificaten komt altijd naar die vergadering. De zaal zit vol. Ja, die zaal zit vol. En er zitten dus ook heel veel mensen van de volgende generatie in. En het interessante is dat in die generaties je ook een verschil ziet. Hè? De achtste generatie... Hè, de generatie na mij vragen steeds meer over duurzaamheid, circulariteit, et cetera. Dus ja. Je ziet die dynamiek ook in een familiebedrijf, wat zoveel generaties is, zie je al tussen de generaties bij ons. En organiseer je dan zo'n vergadering? Dan zeg je van oké, we laten even die vijfde generatie aan het woord, dan iets langer de zesde generatie, maar daarna wil ik heel graag het woord geven aan de achtste generatie. Ja, iedereen heeft de mogelijkheid om iets te kunnen zeggen. Hè? Iedereen heeft daar de mogelijkheid om een vraag te stellen. Ja. En dat is niet voorbehouden aan een generatie. Maar het is wel heel leuk om te zien natuurlijk, dat juist het commitment wat wij willen maken voor circulariteit ook heel erg omarmd wordt door de volgende generatie. Ja. Ook door mijn generatie overigens. Ja. En ook op de vorige generatie. Want ik vertelde net al, mijn vader is toen in de jaren 90 al heel erg begonnen aan duurzaamheid als thema neer te zetten in het bedrijf. En dan waren we een duurzaam bedrijf. Maar als thema de dingen gaan doen, zeg maar, die belangrijk zijn voor de toekomst van de wereld om ons heen. Niet alleen op het klimaat, maar ook sociaal bijvoorbeeld. Ja. Is altijd wel een thema geweest. Als je kijkt naar circulariteit, dat kan je voor een deel zelf doen. Je eigen processen. Maar je hebt een voorkant en een achterkant die daarin mee moet gaan. Transport, dat is een belangrijk milieubelastend aspect van de handel waarin je zit, toch? Ja. Al die kratten bier, al dat bier wat van heen en terug moet. Gaan zij mee? Zie je daar een beweging? Begrijpen ze jouw verhaal? Ja. Ja, want je ziet dat aan onze inkoopkant moeten wij ook logistiek dienstverlening natuurlijk inkopen. En wij werken met een aantal partners samen die echt heel erg meedenken op deze reis. Want bijvoorbeeld zo zijn we met die logistieke partner al samen naar Lean and Green 5 Star gegaan. Wat is dat? Ja, dat is een methodologie om te meten in hoeverre je al zeg maar efficiënt rijdt. En dat het groener gebeurt dan een normale vrachtwagen. Dus de vrachtwagens krijgen een bepaald label. Ja, maar kan je niet gewoon zeggen alleen elektrische vrachtwagens? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, we willen fossielvrij gaan rijden. Dat kan via elektriciteit, maar er zijn ook andere mogelijkheden voor om fossielvrij te gaan rijden. Met bepaalde dieselsoorten die bijvoorbeeld niet van fossiele origine komen. Oké, en daar kan je dan stappen zetten en die dragen dan weer bij. Ja, daar zijn we nu naar aan het kijken, concreet. Okay. We zijn aan het kijken naar fossielvrije diesel om die te gaan gebruiken in de vrachtwagens die onze producten rondrijden. Maar ja, fossielvrij betekent dat het op basis van andere olies. Ja, daar zal de plantaardige olie aan de grondslag liggen. Dan krijg je die discussie weer. Ja, en natuurlijk krijg je ook weer de trade-off, het dilemma in dit soort discussies. Maar ja, onze reis is natuurlijk wel opgericht om zoveel mogelijk fossielvrij te gaan. Dus dan zal die trade-off ook ergens gemaakt moeten gaan worden. Maar je hebt überhaupt geen lege vrachtwagens, toch? Nee, lege vrachtwagens zo min mogelijk. Nee, maar dat je vol heen gaat en leeg terug. Ja, dat is natuurlijk altijd... Nou, een mooi voorbeeld is, wij verkopen veel bier in Spanje. Dus de vrachtwagens die voor ons rijden naar Spanje met bier, die komen met sinaasappelen terug. Oké, goede deal. Ja. Circulariteit, hè, dan moet je naar de keten kijken. Voor een deel heb je het in je eigen hand. Hè. Je hebt het over de moutfabriek, over leasehout, op allerlei plekken waar je je eigen investering kan doen om processen te optimaliseren, te verbeteren, duurzaam te maken, klimaatvriendelijk te maken. Maar aan de voorkant heb je boeren. Ja. Aan de achterkant heb je afnemers, supermarkten. In die hele keten, hè, circulariteit staat of valt met eenzelfde begrip van dat circulair in die hele keten. Ja. Wat is voor jou het lastigste? De leveranciers aan de voorkant? Nee. De boeren, hè, doen die wel mee? Ja, ik kan je zeggen dat daarom hebben we ook circulair inkoop als een centraal thema neergezet. Kijk, wij hebben natuurlijk wel de mogelijkheid als grote fabrikant om onze leveranciers echt mee te nemen op deze reis. In de zin dat zij ook zich zullen moeten committeren aan voorwaarden om onze leverancier te kunnen zijn. Ja, duurzaamheid een belangrijk punt in geworden. Heb ik een belangrijke vraag. Beloof je ze dan ook langjarige contracten? Want je vraagt van die leveranciers ook om investeringen. Ik noem maar wat, elektrische tractoren of wat het dan ook is. Dat je zegt, en als je dat doet, dan beloven wij dat we de komende... En hoe lang zijn die langjarige contracten? Ja, we hebben bijvoorbeeld bij de strategische leveranciers van ons hebben wij langjarige afspraken. Is dat dan 5 jaar? Ja, die ken ik niet allemaal precies uit mijn hoofd. Maar wel langjarig. Bij de grote leveranciers die echt belangrijk zijn om in deze transitie mee te gaan, maken we langjarige afspraken over. Zij moeten dus ook mee, want we hebben dat nodig om zo'n circulair model, zeg maar. Zijn zij een belangrijke poot daarin. Hè? Als zij niet meegaan, dan kunnen wij onze index niet verbeteren. Nee. Nou, de klantzijde, moet ik in eerlijkheid toegeven, is een stuk ingewikkelder. Wij kunnen simpelweg onze klanten, grote retailers enzovoorts, kunnen wij niet opleggen dat ze alleen onze producten krijgen op het moment dat ze voldoen aan allerlei circulaire zaken in hun bedrijf. Dat kunnen we gewoon simpel niet afdwingen bij klanten. We zien de ene klant daar wat meer mee doen dan de andere klant. Over supermarkten nu of over de horeca? De supermarkten. Ja, precies. Ja, dat zijn natuurlijk uiteindelijk de grote klanten. Horeca kan je van alles nog afspreken, ook langjarig contracten. Ja, dat is waar. Maar bij de horeca is het natuurlijk veel meer versnipperd. Ja. De helft van de omzet loopt via de supermarkten. Ja. Daar ben je door gefrustreerd. Ja, binnen ons bedrijf is het meer dan de helft van de omzet. Hè, via ik dacht over 50-50. Ja, nee, het is meer dan de helft van de totale omzet is al via de supermarkten. Ja. Als je wereldwijd kijkt. Okay, in Nederland is dat zo. En hoe ziet die frustratie eruit? Als het gaat om de afnemers aan die kant. Wat wij doen, wij gaan erover in gesprek met onze klanten. Wij kijken van waar kunnen we elkaar versterken op het gebied van circulariteit. Maar je kunt niks opleggen aan klanten. Zo simpel zit de wereld gewoon niet in elkaar. Dat was de baas van biermerk Bavaria, Peers Vinkels, in gesprek met journalist Jeroen Smit. De podcast Geld of Je Leven, waarin Jeroen Smit allerlei CEO's interviewt over hun duurzaamheidsdoelen. Die kun je vinden in de app van NPO Radio 1 of natuurlijk in je favoriete podcast-app. It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. Elton John met Your Song. De nacht van EO. Aankomende zaterdag op 2 juli is het Wereld UFO-dag. En daarnaast maakte NASA onlangs ook nog eens bekend dat ze in het najaar starten aan een groot UFO-onderzoek. Een paar maanden geleden sprak ik met theoloog Tjade Smedes, schrijver van het boek We Zijn Misschien Niet Alleen, over onverklaarbare objecten in de ruimte. Tijd om met Tjade de ontwikkelingen rondom dit thema te bespreken. Goedemorgen, Tjade. Een goedemorgen, Willem. Wereld UFO-dag aanstaande zaterdag. Waarom is dat eigenlijk op 2 juli? Dat is even een goede vraag. Ik weet niet helemaal precies waarom het op 2 juli is. Oh, ik weet wel dat het heeft volgens mij te maken met de... Ik denk dat het te maken heeft met de crash in Roswell. Ik vermoed dat die... Dat was in 1947. Ja. En dat was ergens rond 2 juli. En een paar dagen later werden de debris, zeg maar, de brokstukken in een weiland gevonden. Ik denk dat het daar wat mee te maken heeft. En dat begreep ik ook. Dat is dus een soort jubileum van dan de eerste UFO-waarneming? Nee, dat jubileum hadden we eigenlijk vorige week vrijdag. Dat was 24 juni. Toen was het precies 75 jaar geleden dat Kenneth Arnold, dat was een zakenman, in zijn eenmotorige vliegtuigje boven de staat Washington rondvloog. En in de buurt van Mount Rainier zag hij ineens een stuk of 9 objecten vliegen. Nou, die heeft hij toen, dat vond hij heel raar. Die heeft hij toen hij landde gemeld. En daar kwamen meteen journalisten op af. die vroegen hem toen ook zo, nou ja, wat voor bewegingen maakten die dingen? En toen zei hij zo van, ja, ze bewogen zoals je zegt maar een schotel over het water laat ketsen. Nou, toen was natuurlijk direct het begrip vliegende schotel geboren. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat we vorige week vrijdag vierden. Dat was 24 juni en ja, zeg maar dan 2 weken later in datzelfde jaar, maar dat is jarenlang is dat wat onbekend gebleven. Maar een paar weken later, toen was er in Roswell in New Mexico, stortte daar iets neer. Het is nog altijd onbekend wat dat was. Maar ja, goed, de legendes en de mythes eromheen, die hebben dat natuurlijk gemaakt dat er een vliegende schotel is neergestort met misschien wel aliens erin die op Area 51... dat zijn de verhalen. Maar in ieder geval, er is wat neergestort. Heeft ook de Amerikaanse overheid uiteindelijk iedere keer wel toegegeven. Nee, dat was 2 weken later. Dus dat is allemaal 75 jaar geleden eigenlijk nu dat allemaal plaatsvond. Ja. Je zegt al, we vierden dat. Wat ga je zaterdag doen? Hoe ga je dat vieren, Wereld UFO-dag? Ja, nou kijk, wat we eigenlijk wilden doen is daar... kijk, in Nederland gebeurt er op UFO-gebied niet zoveel. Onze overheid heeft er helemaal geen interesse in. Dus vorig jaar hebben we eigenlijk toen het plan opgevat om... want toen was het natuurlijk ook hele heisa met dat Pentagon-rapport dat allemaal speelde. Dus daar hadden we eigenlijk zoiets van, we willen eigenlijk in Nederland ook inspelen als UFO. Ik denk dat het niet helemaal goed gaat met het geluid. Ik ga het nog 1 keer proberen. Tjada, hoor jij mij goed? Ja, ben ik. Ja, nog niet helemaal. Dus ik denk dat we het even via de telefoon gaan proberen. Want we willen natuurlijk alles weten over UFO's. Maar wel op een goede verbinding. Don't panic, zou ik zeggen. En zo heet ook het liedje van Coldplay trouwens. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done. Met Don't Panic. En ik heb contact met Tjade Smedes. Hij is theoloog, schrijft het boek We Zijn Misschien Niet Alleen en is UFO-expert in Nederland. En we praten met hem omdat het aanstaande zaterdag Wereld UFO-dag is. Maar Tjade, ook omdat er wel in verschillende landen wat ontwikkelingen zijn. Want een week of 2 geleden maakte de NASA bekend dat zij na het jaar gaan starten met een onderzoek rondom UFO's. Ben je aangenaam verrast? Ja, ik ben daar. We waren daar heel erg door verrast. Want het was eigenlijk. Kwam die aankondiging out of the blue. Er gingen al wel geruchten dat er een aankondiging van NASA zou komen. Dat ze iets met die UFO's zouden gaan doen. Ja. Maar dat waren in eerste instantie maar geruchten. En het bleef stil vanuit de NASA zelf. En plotseling in 1 keer. Ik geloof dat het 's middags rond 1:00 of 4:00 was, Nederlandse tijd. Toen werd er gezegd van ja, over 3 uur of iets dergelijks komt er een persconferentie, een telepersconferentie. En daarin wordt aangekondigd dat de NASA zich met UFO's gaat bezighouden. En wat dat gaan was ze... voor... Oh, ja. Sorry, wat wou je zeggen? Nou ja, dat was voor ons dus echt een grote verrassing. Ja, en wat gaan ze onderzoeken? Ja, ze gaan hun eigen. Ze hebben al gezegd van ze willen het open en transparant doen. Met andere woorden, ze gaan geen gegevens gebruiken van de militairen. Ze gaan hun eigen instrumenten gebruiken. Dus NASA gaat, tenminste dat is wat wij nu begrepen hebben. Ze gaan gewoon kijken wat kunnen wij met onze telescopen, wat voor beeldmateriaal hebben we wat we kunnen bestuderen. Dat is wat wij vernomen hebben wat ze gaan doen. Het grote probleem eigenlijk bij dat NASA-onderzoek zit in het budget. Ze hebben gezegd van dat er komt hooguit $100,000 beschikbaar. Nou, dat is als je kijkt naar het NASA-budget. Als je kijkt dat sommige projecten in de biljoenen gaan qua uitgaves, dan is $100,000 is helemaal niks. Dus de vraag is eigenlijk, wat gaat er uitkomen? Nu moet ook wel weer gezegd worden, ze hebben wel toegegeven van we gaan dus niet echt UFO's bestuderen. We gaan in eerste instantie kijken wat voor beelden hebben we, wat voor instrumenten hebben we. Zijn daar dingen op te zien die wij in eerste instantie niet kunnen verklaren? Dus het is in eerste instantie een inventaris. En ze hebben al wel gezegd, dit is dus een vooronderzoekje wat 9 maanden ongeveer gaat duren. Ja. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zal daarna opnieuw een groot project gestart worden. En ik vermoed dat daar dan veel meer geld mee gemoeid is. En dat zal dan echt ook de waarnemingen bestuderen. Ja. Maar gaan ze dit nou doen omdat ze wat aanwijzing hebben? Of is het ook, zijn ze bij de NASA ook een beetje gewoon, ik bedoel ik dat aardig, maar een beetje moe van types zoals jij, die maar steeds zeggen er zijn UFO's en dat zij denken er is niks. Nou, we doen het nu maar een keertje. Ja, dat weten we niet zo heel goed. De NASA heeft eigenlijk pakweg 50 jaar altijd gezegd, we willen niks met UFO's te maken hebben. Want er is natuurlijk vaker aan de NASA gevraagd, van zien jullie wel eens wat? En dan was altijd het antwoord geen commentaar, want dit zijn zaken, daar bemoeien we ons niet mee. Dus we weten niet precies wat nu de aanleiding is. Mm-hmm. Wat we wel weten is dat de directeur van NASA, Bill Nelson, die is al heel erg lang geïnteresseerd in UFO's. Die heeft ook de geheime briefings van het Pentagon meegekregen. Hij heeft met de piloten gesproken die UFO's gezien hebben. En die heeft toen vorig jaar, toen dat Pentagon-rapport al gepresenteerd werd, toen heeft hij al in verschillende interviews, heeft hij eigenlijk laten blijken dat hij heel erg geïnteresseerd is in wat die Amerikaanse militairen allemaal zien. Dus we hadden al wel zoiets van, ja, zou er dan toch vanuit de NASA een soort wending komen? Ja. Ook de wetenschappers zelf, die nu bij dat project betrokken zijn, die hebben ook echt gezegd van, ja, wij denken dat hier iets aan de hand is. Dat er wel echt iets aan de hand is. En we zien hier een mogelijkheid om nieuwe kennis te vergaren. En dat hebben we niet zo vaak, zeiden ze. Dus dit is wel echt een mogelijkheid om nieuwe kennis op te doen. Dus ja, dat lijkt allemaal toch wel behoorlijk serieus. Ja, en het is niet alleen in Amerika, begreep ik, ook in Brazilië heeft de Senaat een groot onderzoek gestart. In Rusland worden er nieuwe onderzoeksprojecten opgezet. Is het een wereldwijde trend, denk jij? Raakt UFO-onderzoek uit een taboe-sfeer? Ja, dat laatste, die idee heb ik dus wel. Wat je inderdaad, kijk, Brazilië is eigenlijk al heel lang vrij open geweest over UFO's. Dus die hebben al wel vrij veel gevallen, zijn daar wel redelijk bekend en ook uitgebreid bestudeerd. Dat geldt ook voor Frankrijk en er zijn wel meer landen die redelijk open zijn geweest. Maar wat je nu inderdaad ziet, is dat er wel er echt wel een dynamiek ontstaat die ongekend is, die echt historisch te noemen is. Ja. Bijvoorbeeld net voordat de NASA aankondigde dat ze UFO's gingen bestuderen, toen kwam dus ook Rusland met de aankondiging dat ook zij UFO's gaan bestuderen, want die worden daar ook gezien. Nou, zeg maar 2 dagen na de NASA-aankondiging, toen kwamen er allemaal interviews met de directeur van Roscosmos, zeg maar de NASA van Rusland. En die kwam direct ook met het verhaal van, ja, 99% van de waarnemingen die wij zien, die zullen waarschijnlijk op natuurlijke wijze verklaard kunnen worden. Maar er zijn UFO's. En, zei hij, het zou best dus kunnen dat wij onder externe observatie zitten, net zoals wij in een laboratorium. Oké, okay, maar heeft hij daar ook al bewijzen voor aangedragen? Want het onderzoek moet nog beginnen, toch? Ja, dat moet allemaal nog beginnen. Nee, maar dan loopt hij dan wel op de troepen vooruit, lijkt me, als ik dit zo hoor. Ja, dat klopt. Maar er zoomt dus iets rond, wat dus inderdaad door veel overheden wordt opgepikt. Ik vind het heel interessant wat er gebeurt. Er is een hele nieuwe dynamiek gaande Ja, en de vraag is hoe lang het nog gaat duren voordat ook bijvoorbeeld de pers in Nederland wat je hebt ons aan de lijn gelukkig. Aan de Nederlandse overheid. Je hebt ons aan de lijn. Toch dan, Tjade, over een jaartje dan zijn die onderzoeken afgerond. Dus dan weten we of er wel of geen UFO's zijn. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe we hier over een jaar zitten. Het is echt, je ziet in Amerika dat de spanning echt aan het toenemen is. Gonsen op dit moment dat er allerlei geruchten dat er weer nieuwe hoorzittingen zullen komen in het congres of in de Senaat. Men is daar bezig met wetgeving die, zeg maar, die non-disclosure agreement die heel veel veiligheidsmensen hebben en die hun eigenlijk ervan weerhoudt om de waarheid te vertellen van wat ze weten. Ja. Om dus die non-disclosure agreement, om die op de een of andere manier via een tijdelijke wet te omzeilen, zodat mensen in de Senaat gewoon helemaal open en bloot alles kunnen zeggen wat ze willen en wat ze weten. Ja. Ja, als dat gebeurt, ben ik heel benieuwd wat daar allemaal op tafel komt. Het zou best eens kunnen dat we over een jaartje in een hele nieuwe wereld zitten. En betekent dat ook, Tjade, want daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. We hebben het gesprek ook een keer langer gehad in dit programma. Als nou al die onderzoeken uitwijzen van, eigenlijk kunnen we het toch allemaal wel natuurlijker verklaren. En die UFO's, die zijn er niet. Zal jij dan ook rusten? Ja, dan, dat, als dat echt naar voren mocht komen van, maar dan moeten ze ook echt met goede verklaringen komen. Kijk, dit is dus niet een, dit zijn dus geen verschijnselen die bijvoorbeeld sinds 2017, toen deze hele ontwikkeling in het nieuws kwam, er zijn. Deze dingen zijn er al 75 jaar. En zelfs al langer. Want ook in de Tweede Wereldoorlog hebben piloten, zowel geallieerden als Duitsers, zagen Foo Fighters, zeg maar, vuurballen bij de bommenwerpers in de buurt. Dus het is niet iets nieuws. Het is niet iets nieuws. Nee. Er moeten hele sterke verklaringen komen om dit echt goed te verklaren. Ik denk niet dat het zo makkelijk zal zijn. Dan moeten we maar hopen dat er dan duidelijkheid komt. Dankjewel voor je uitleg en ik wens je een fijne UFO-dag zaterdag, Tjade. Dankjewel voor je uitleg. Dankjewel. Ik wens je een fijne woensdag. Zo dadelijk dan hoor je vroeg hier op NPO Radio 1. Stefan, die staat al klaar. En ik ben er volgende week weer. Heel graag tot dan. En zoals gezegd, een fijne woensdag. NPO Radio 1. 5 uur.